Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret diler. Nefislerimizin şerrindense ona sığınırız. Kardeşlerim, Ramazan boyunca ve ondan önceki derslerde biliyorsunuz sohbet uslubu olarak Rabbimizin bir ayetini alıyor ve bunu öğrenmeye çalışıp hayatımıza nasıl geçiririz bunun yollarına bakıyorduk. Bugünkü dersimize Hucurat 10. ayetle başlamak istiyorum. Bu ayet-i kerime de hayatımızda hem dünyevi hem uhrevi yaşantımızda anlaşıldığında çok fayda verecek ve bizleri sırat-ı müstakimden ayırmayacak önemli ilkeleri, özellikle bizleri bir araya getiren önemli bağlayıcılık etkeni olan bir ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan ittika edin ki, yani korkun ki merhamete eresiniz. Ayet-i kerimeyi tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun ve Allah'tan korkun ki Allah sizlere merhamet etsin. Evet. Önce bu cümlenin, yani bu ayet-i kerimenin içinde geçen kelimeleri bir ayıklayalım. Neden geliyorsun? Burada bir kardeşlik, yani uhuvvet dediğimiz kardeşlik kelimesi geçiyor. Deminki bunun önünde ısıtma dediğimiz ısıtma dersinde hatırlayacak olursanız, Allah'a iman ettim deyip Resul'ü tasdik eden her insan bizim nedir? Kardeşimizdir. Bu istesek de istemesek de kendiliğinden oluşan bir hukuk. İşte uhuvvet, kardeşlik dediğimizde bunu kelime, toplumun yüklediği ve Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manaları teker teker böyle deşer, içinden çıkarır, alırsak Taha, Taha hoş geldin, seni görmedim. Herhalde meseleyi çok çok daha net anlarız. Kardeşlerim, kardeş aynı ana ve babadan doğan veya ortak değerlere sahip olan kimselere de. Aynı anadan babadan doğan veya ortak değerlere sahip olan insanlara denir. Arapçada ah kelimesiyle karşılanmakta, kardeşler, arkadaşlar anlamına gelen ihve veyahut ihvan kelimeleriyle ele alınır. Ama bunun kökü yine ahu kelimesinin çoğulundadır. Ama kullandığımızdaysa, kardeşler dediğimizde aynı anadan babadan olan insanlar her zaman ne yapar? Gündeme gelir. Yani ilk anlaşılacak budur. Bu soy-sop kardeşliğinin dışında bir de aynı dine ve aynı dünya görüşüne mensup olmayı ifade eden bir de akide kardeşliği vardır. İman eden olsun, küfreden olsun. Yani aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani ana babanın kardeşliğinin dışında bir de küfürde birleşenler var, bir de İslam'da birleşenler veyahut batıl dinlerde birleşenler vardır. Bunlar da nedir? Akide kardeşliğini gündeme getirir. İslam dininde kardeşlik ise bütünüyle akide temeline dayanır kardeşler. Tamamen akide birliğine. Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştirler. Öyleyse onların arasını bulun ve Allah'tan korkun ki umulur ki merhamete erersiniz diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin kardeşim. Allah razı olsun. Ayet-i kerimeden de açıkça anlaşılacağı gibi ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmekte. Yani ancak iman edenler kardeştir. Onun dışındakiler dinde geçerli değildir. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi dili konuşursanız konuşun, hangi renge sahip olursanız olun veyahut tam anlamıyla birbirinizi hiç görmeseniz dahi, geçmişte de yaşasanız, aynı zaman diliminde de yaşasanız, aynı akideye sahipseniz onlar sizin nesidir, nedir? Kardeşler, kardeşimizdir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ashabıyla bir gün konuşurken sizler benim arkadaşlarımsınız. Kardeşleriniz ise ileride demiştir. Ashab demiştir ki Allah Resulü biz senin kardeşin değil miyiz? Sizler beni görerek iman ettiniz. Ama kardeşlerim beni görmedikleri halde iman edecekler diyerek bu güzel kelimeyi de ne yapmıştır? Bizim için kullanmıştır. Bu da gösteriyor ki geçmiş bir dilimde dahi olsa birisi aynı akideye mensupsak o bizim neyimiz? Kardeşimizdir ve kardeşlik hukukunu gözetmemiz gerekir. Düşünün, sahabeye bugün sevmek imandan kayıtlı kılınmış. Sahabeye bu hususa nedir? Münafıklıktan. Bakın bu kardeşlik hukukudur. Halbuki bugün sahabe var mı aramızda? Yok. Ama onu sevmek imandan kılınmış. Bakın bu kardeşlik hukukudur. Geçmiş dilimde olsa dahi. Bu akidenin getirdiği nedir? Kardeşliği sağlayan bir şeydir. Evet. Ve aynı zamanda birbirlerinin de sadık dostlarıdır. Bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Kendi akidelerine saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kimselere kendilerine ne kadar yakın olursa olsun bu insanlar asla sevgi beslemezler. Yani imanı küfre tercih küfrü imana tercih ediyorsa kardeşliği ne yapmıştır? Bozmuştur. Asla artık ne kadar yakın olursa olsun, ister akraba olsun, isterse sevdiği şey olsun, birisi sessizce şunları kaldırsın kardeş. Şunu bitirin. Bitiremeyen varsa bitirecektir evet. Kardeşlik bozulmuşsa onlara da asla ne yapamaz? Sevgi besleyemez. Yani dindeki akidevi kardeşlik. Bu anlamda sadece akide kardeşliği esas tutulur. Ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetleri kardeşlik için geçerli bir söz olarak yeterlidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulunmasın ki onlar Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, ister kendi aşiretleri olsun, onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Yani bunlar Allah'a isyan etmişse ister baban, ister akraban, ister kavmin kim olursa olsun asla onlara ne yapamazsın? Sevemezsin. Yine ayeti kerimede bu mücadele 22'ydi. Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorsa babalarınızı, kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim bunları dost edinir, veli edinirse işte zulme sapanlar bunlardır diyor Tevbe 23'te. Bekle, elini kaldırıp durma. Evet. Demek ki mümin gönülleri en sağlam ve köklü bir biçimde bağlayan bağ, iman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. Ama bunun yanında kardeşlerim, bir ticarette, bir arkadaşlıkta, bir meslekte, yani herhangi bir şekilde insanlar bir araya ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Neden sevmeyin diyor onları? Allah'a ve Resulüne isyan ediyorsa. Çünkü onun sevgisi seni de aynı duruma ne yapabilir? Getirebilir. Onu düşman olarak gördüğün zaman aynı hasletten de sen ne yapabiliyorsun? Korunabiliyorsun. Başka bir şekilde korunamazsın. Yani buradaki gönül bağı nedir? Çok önemli. Mesela bunu nasıl anlatırım? Gerçi biraz ileride gelecek ama Ebu Davud'da Kitab-ül Cihad babında sahabe geliyor diyor ki Allah'ın Resulü ben falanı çok seviyorum ama o müşrik. Ya müşrike estağfurullah. Ben bunu nikahıma alabilir miyim? Aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır, alırsan sen de onun gibi olursun. Ve diyor ki akabinde hiçbir mümin bir müşrikeyle evlenemez. Hiçbir mümine de bir müşrikle ne yapamaz? Evlenemez. Evlenirse o da onun gibi olur. Yani buradaki kasıt neymiş? Ona gönlünü ne yapamazsın? Veremezsin. Verdin mi? Gittin. Sen de onun gibi olursun. Çünkü Allah Azze ve Celle imana karşı küfrü sevip tercih ediyorsa artık sen ona dostluk ne yapamazsın? Besleyemezsin. Demek ki bizi köklü bir biçimde bağlayan bağ sadece iman bağı. Başka bir bağ değil. Ve Allah Azze ve Celle müminlere en güzel bir bahşettiği nimet de nedir? İmandır kardeşlerim. Allah bizi de neslimizi de imandan ayırmasın. Ve bakın ayet-i kerimede diyor ki Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman ediniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve sizi o verdiği nimetle kardeşler kıldı. Yani bizi bir araya getiren ne var? Yani aynı anadan babadan mıyız biz? Bir çıkar için toplandık. Allah'ın bize verdiği şu nimet sayesinde biz buralardayız. Devam ediyor. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine siz tam bir ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz. Ve Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Evet. Bu da Ali İmran suresinin 103. ayeti ki bugün hemen hemen bunu hiç zikretmesek herhalde bir 50 kere zikredeceğiz. Bu ayeti kerimeyi. Yüce Rabbimiz bizlere cahiliye döneminde birbirlerine düşmanlıklarıyla ün salmış ayetin bir sebebi Evs ve Hazreç kabilesine mensup fertleri iman bağıyla nasıl kardeşler kıldığını hatırlatıyor. Bu hatırlatma insanlığa kumanda edecek kişilerin mutlaka akide bağını esas alan yani hep birlikte Allah'ın ipine içtenlikle sarılan insanlar olmaları gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Dahası, belki de en önemlisi kardeşlerim, insanlığa kumanda edecek müminlerin başarısı ancak Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp kardeşlik bağını kuvvetlendirmek şartına bağlıdır. Verin birine hepsini, dersi kaçırmayın. Benim dikkatimi dağıtırsanız ben de sizin dikkatinizi dağıtırım. Tamam, bir şey demedim, dedin mi? Aleykümselam. Demek ki kişilerin bir araya gelebilmesi ancak Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakla mümkün. Allah'ın ipine de toptan sımsıkı sarılmakla mümkün. Ve geçmişteki insanlar birbirlerinin her gün kanını dökerken Efslen, Hazreç her gün birbirinin kanını döküyordu bunlar. Ama Allah onlara ne yaptı? Nimet verdi. Yani İslam nimetini verdi. Ateş çukurunun kenarında ne yaptılar? Çekiliverdiler ve toptan Allah'ın ipine sarılarak hayat buldular. Toptan sarılılmadığı müddetçe başarı olmak da mümkün değil. Onun için kardeşlerim, İslam'da kardeşlik, akide temeline oturtulduğu içindir ki müminlerin arasını bozacak her türlü yapay ayrımlar, böbürlenmeler de haram kılınmıştır. Yani hiç kimse kimseye üstünlük ne yapamaz? Taslayamaz. Üstünlük ancak nedir? Allah katında takvaylandır, onda Allah. Hiç kimse kimseye tepeden ne yapamaz? Bakamaz. Ve kıyamet koptuğunda Allah Azze ve Celle ne diyor? Büyük benim diyor. Hani diyor büyüklük taslayanlar? Gelsin diyor. Kral benim, melik benim diyerek insanlar yaşarken onlara üstün olduğunu söyleyen herkese ne yapıyor? Bir meydan okuması var. Onun için kardeşlerim, akidede temel olan hiçbir Müslüman, bir Müslümana ne yapmayacak? Üstünlük hiçbir şekilde taslamayacak. Ne malından, ne ilminden, ne gücünden, ne görünüşünden, baba yettiğinden, ne zayıflığından, hiçbir şekilde. Akidenin sağlam temellere oturması için bu nedir? En önemli şartlardan bir tanesidir. Her türlü yapaydan, yine ırk, soy, cins türünden cahiliye inançlarına gidecek hiçbir şeye ne yapamaz insan? Gidemez. Adem Kürt de diyemez. Kürt de diyemediği gibi. Sakın bir daha bu şakayı yapma. Sahabeler mesela kendi aralarındayken ne yapıyor? Sen diyor siyahi koca karının çocuğu değil misin diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sende hala cahiliye adetleri var. Yani hiç kimseyi kendi ırkından, renginden ne yapamazsın? Onu aşağılamak için söyledi o sözü. Sahabe çok kırıldı ama söyleyen de hatasını anlayarak onu ne yaptı? Telafi etti ve birbirlerinin kardeşliğini yine devam ettirdiler. Yani hiçbir cahiliye adetine, sözüne gitmeden o kardeşliğin ahengini bozacak sözden, davranıştan, hareketten insan ne yapacak? Uzak duracak. Sana demedim. Ve bu konudaki ayeti kerimelere baktığımızda hepsinin sonunu ne yapıyor? Kapatıyor. Diyor ki hiç kuşkusuz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileri olanınızdır diyor. Yine kardeşlerim burada mümin erkekler ile mümin kadınların yani her iki cinsinde akide ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmiştir. Yani burada kardeşlik dediğinde sadece erkekler kardeş değil. Yine Hucurat suresinde gelen ayet-i kerimede ne diyor? Erkekler başka erkeklerle ne yapmasın? Alay etmesin. Kadınlar başka kadın topluluğuyla ne yapmasın? Alay etmesin. Yani demek ki kardeşlikte kadınlar da erkekler de aynı akide ve takvada ne yapmalı? Olmak zorunda. Bu olmadığı zaman kardeşlikte ne yapıyor? Kesiliyor. Yine kardeşlerim akidenin yanında kardeşliği pekiştiren bazı unsurlar vardır ki bu da yardımlaşma, bireysel ve toplumsal hayatta iman ve takva ilkesinin egemen olmasını sağlamak için gerekli görülen bir şeydir. Yani Muaz'ı Yemen'e gönderiyor. Onları ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Sonra tutarlarsa bedenini, şahsını koruyacak bir ibadet söylüyor. Nedir bu? Günde 5 vakit namazı kıl. Tuttun mu? Toplumun dengesini sağlayacak. Zenginden al, fakire ne yap? Zekatı ver diyerek yardımlaşmayı da ne yapıyor? Yani kardeşlikte iyice pekiştirmek için yardımlaşma da çok çok önemli ilkelerden bir tanesi. Bakın, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet ettiği kişiler nedir? Bunlardır diyor. Tevbe 71'de. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, mümin erkekler de mümin kadınlar da neymiş? Birbirlerinin velileri ve dostları. Ama başka bir ayeti kerimede münafıklardan bahsederken, onların erkekleri de kadınları da nedir? Birdir ve iyiliğe engel olur. Her hayra engel olurlar diyor. Yani kadınları da böyledir, erkekleri de böyledir diyor. Öyleyse biz müminliğin sıfatını ne yapmak? Yakalamak zorundayız. Akide, kardeşlik üzerine kuruldu mu, aynı zamanda da birbirimize iyiliği emredip kötülükten ne yapacağız? Sakındıracağız. Kardeşlerim, kardeş olma, arkadaş ve sadık olma, aynı zamanda sevinçte de, kederde de birbirimize ortak olmayı göze almak demektir. Hem sevinçte hem de üzüntüde. Bunu fiil olarak da göstermek demektir. Sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak ve dayanışmak demektir. Kardeşlik hukuku bunların hepsini ne yapıyor? Getiriyor. Ve bunlar olmadan kardeşlik iddiasında bulunmak da abesten, iştigalden başka bir şey değildir. Cümlemi tekrarlayayım mı? Gelecek var mı? Saniye. 20 kişiyiz de ona göre gelsin. Dışarıda da var. 25 desen. 25. Kardeş olma, arkadaş olma, sevinçte ve kederde beraber olmayı gerektirir. Ve fiil olarak da göstermek demektir ki seveceksin, sayacaksın, güveneceksin, merhamet edeceksin, yardımlaşacaksın ve dayanaşacaksın. Eğer bunlar yoksa kardeşlik de yok demektir. Yani kardeşlik var diyen sadece ne yapar? Yalan söyler. Kendini kandırır. Ve bunlar olmadan kardeşlik iddiasının da bir anlamı olmaz. Kur'an'ın öngördüğü kardeşlik bütün bunları içeren bir muhteveye sahiptir ki bir hayat biçimidir ki bu da ancak İslam'daki kardeşliktir. Onun dışındaki hiçbir kardeşlik ne bir havası vardır, ne bir sıcaklığı vardır, ne de insana kazandırdığı. Bunun dışında görülen her kardeşlik insana bir yerde yüktür. Ya tepeden bakar, ya iğneler. Mesela halk arasında anlatırlar, adamın giyecek bir şeyi yokmuş. Biri tutuyor ona güzel bir takım elbise alıyor. Öbürü de tutuyor, iyi bir ayakkabı alıyor güzelce. Oturuyorlarmış, adam karşıdan geliyor, elbise alan, güneşte dolaşma diyor. Elbisenin rengi gider. Yağmur yağıyormuş, yol çamur, öbürü bağırıyormuş. Çamura basma, suya basma. O yardım etti ya. En son adam kızmış, aldıklarını da çıkarmış. Alın diyor. Yani yapılan şey hiçbir zaman karşılıklı olmayacak. Sadece Allah için olacak. Evet. Gelelim dinde kardeşliğin en güzel numunesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan o sahabelere. Ve onların kardeşliğine baktığımızda Kur'an ve sünnette istenilen kardeşliği en güzel, hatta en güzel değil mi, mükemmel olarak ortaya koyan kimdir? Onlardır. Eğer kardeşliği masaya yatırıp öğrenme, hayatımıza geçirme, biz de onlar gibi kardeş olmak istiyorsak, önce sahabenin hayatını ne yapacağız? Öğrenmek zorundayız. Bunu öğrenmeden anlamamız da mümkün değil. Muhacirin ve Ensar'ın ilişkisi belki de bize kardeşliğin ne anlama geldiğini anlatan en güzel örnektir. Muhacir kime denir? Allah yoluna yerini yurdunu bırakıp Medine'ye hicret edene. Ensar kime denir? Muhaciri barındırana, yani evini yurdunu onunla paylaşan insana denir. İşte Medineli Ensar Mekkeli muhacir kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerinden ne yapmış? Aziz tutmuşlar. En yakın bunu Buhari'de, Tirmizi'de bulursunuz. Sahabe eşlerini topluyor, malını yığıyor ve diyor ki işte eşlerim. Hangisini istersen boşayım iddetinden sonra seveyim. İşte malım, yarısı senin diyerek ne yapıyor? Ona kardeşi açıkta kalmasın, nefsi bir yere meyletmesin diyerek kardeşlik hukukunu hem de en zirvede yakalayarak yakalatmaya çalışıyor. Karşıdaki de ona ne yapıyor? Yine kardeşlik hukukunu gözetiyor. Allah sana ehlini mübarek kılsın, sen bana çarşını yolunu göster diyerek ne yapıyor? Çarşıya gidiyor. Yani o da ona ne yapmıyor? Tenezzül etmiyor. Yani ikisi de kardeşliğini ne yapıyor? En üst noktada hem de gönül rızasıyla, sırf Allah'ın rızasını gözeterek ne yapıyor? Gündeme getirmeye çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Ve onlar öyle bir örnek olmuşlar ki hiçbir konuda kardeşini yalnız bırakmamışlardır. Hiçbir konuda bakın. Ne bir evlenmede, ne bir ticarette, ne bir acıda, ne bir üzüntüde, ne bir kederde hiçbir şekilde ne yapmamış kardeşini? Yardımsız bırakmamış. Hatta Ensar'dan bir Müslüman muhacir kardeşine şayet dilerse hanımlarından birini boşayıp kendisine nikahlayabileceğini bile teklif etmekten kaçınmamıştır. Bu davranışlar kardeşlerim Ensar'ın imanlarında ne denli ihlaslı olduklarının bir göstergesidir. Bakın ayeti kerimede Haşr suresinin 9. ayetinde Allah Azze ve Celle kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı da işlerinde hiçbir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık ihtiyaç olsa bile kendi nefislerine kardeşlerine ne yaparlar? Tercih ederler. Allah da onlardan ne yapar? Razı olur. Yani burada ayeti kerimede gündeme gelen ihtiyaç içinde ona vermen değil. Sen de ihtiyaç içindesin. Ama kardeşini kendine tercih etme. İşte asıl övünülen, asıl ödüllendirilen kardeşlik neymiş? Kendi nefsin de ihtiyaç içinde ama kardeşin ne yapıyorsun? Tercih ediyorsun. Evet. Bakın aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ali bakın şöyle diyor. Senin hakiki kardeşin seninle beraber olan, sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye bile razı olan, zamanın felaketleri kapını çaldığı vakit senin dağınık durumunu derlemek için kendi derli toplu durumunu gerekiyorsa dağıtan kimsedir. Tekrarlayayım. Allah kendisinden razı olsun. Ali şöyle diyor. Senin hakiki kardeşin seninle beraber olan sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye bile razı olan ve hatta zamanın felaketleri senin kapını çaldığında yani işin dağıldığı bir şeylerin olduğu kendi derli toplu halini bile dağıtmaya göze alıp senin o dağınıklığını düzelten asıl dindeki dostum budur. Evet, bakın müminler kardeşlikte ve dostlukta tıpkı aksamı birbirine geçmiş bir binanın elemanları gibidir. Veya bütün unsurları ve zerreleriyle birbirine bağlı bir vücut gibidirler. Vücuttaki bir organ birbirinden ayrı mı? Seyyar mı çalışıyor? Ayağın biri sağa, biri sola gitse ne olur? Adamın biri papağan satan bir yere girmiş. Bakmış ki ayaklarında değişik renkte ip bağlı. Adama demiş ki bu ip niye kırmızı? Ha demiş bunu çekersen şunu söyler. Peki demiş bunu aleykümselam. Ha bunu da çekersen şunu der demiş. Adam bu sefer demiş ki ikisini de çekersem bu sefer papağan cevap vermiş. Aptal düşerim o zaman demiş. Evet. Demek ki vücudun bütün azaları aynı yöne hareket etmek zorunda. Bir vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda nasıl ki bütün bir vücut aynı rahatsızlığı, aynı acıyı duyuyorsa bir tek müminin dünyanın ta öbür ucunda bile olsa çektiği acıyı, duyduğu ıstırabı diğer mümin kardeşleri de derinden hisseder. Hissetmeli. Hissetmiyorsa imanını gözden geçirmeli. Demek ki kardeşlerim dinimizde kardeşlik dediğimizde müminlerin bu denli birbirine bağlı olduğu bir uhuvvet kardeşlik var. Yani sadece şuradaki değil. Eğer hedefin yoksa, gayen yoksa, kültürün yoksa, bunları anlamaktan acizsen, kardeşliği zedeleyecek her türlü hareketleri de senden beklemek mümkündür. Yani bu kardeşliği, bu uhuvveti zedeleyecek her türlü benlik davasına giden insanları görmeniz mümkündür. Bunları bu davasından vazgeçirmeniz mümkün değil. Çünkü dini, akideyi anlamamış ki kardeşliği anlasın. Tevhidi anlayan, tevhidin güzelliğini hisseden bir insan herhalde kiminle kardeş olacağını ne yapar? Bilir. Dört tane kuru topluluk oluşturmaya çalışmaz. Topluluklar ne kadar çok olursa olsun, iman yoksa, tevhid yoksa, kardeş de yoktur. Bugün çıkar üzerine şuraya toplanırlar, çıkar biter birbirini yerler. Aynen leşe toplandığı gibi hayvanlar ne yapar? Birbirlerinin leşini yerler. Yine sen gidersin, onları ayırma yoluna gidersin. Onun için kardeşlerim, müminlerin bu denli birbirine bağlı oldukları ancak tevhidle gündeme geliyor ve bağımız da bu. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirine bağlı bir binanın elemanları gibidir diyerek bunun üzerinde hassasiyetle durmuş ve az topluluk koca koca topluluklara ne yapmış? Kafa tutmuştur. Ve ilk savaşa çıktıklarında ne için çıktılardı? Ebu Sufyan komutasında Mekkeli müşrikler, muhacirlerin ne kadar malı varsa topladılar, talan ettiler, yağmaladılar, Şam'a satmaya gittiler değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf bunun için yola çıkmıştı. Ebu Sufyan bunu haber aldı, yolunu değiştirdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü atının yönünü Medine'ye ne yapmadı? Sürmedi. Neden? Çünkü bir peygamber cihat için, savaş için çıktı mı geriye ne yapamaz? Dönemez. Ve en son sahabe bunu anladı. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, vallahi biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Ne demişti onlar? Sen de Rabbin de git onlarla ne yap? Savaş. Vallahi sen bize atını denize sür desen biz ne yaparız? Denize süreriz deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman Bedir'e dedi. Ve Bedir'de ne yaptı? Kafirlerle yapılan savaş Müslümanların önünü açtı ve daha sonrası birbirine geldi. Ancak bu kardeşler şu birlik, yani bir elemanların, şu duvarın elemanları birbirini nasıl tamamlıyorsa, müminler böyle davrandığı müddetçe bunların olması mümkün. Yoksa birisi bu yanıya, birisi bu yanıya çekerse bunların olması da nedir? Mümkün değil. Git sen de Rabbin de savaş. Bu ne yapar? Çıkar. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi olmayı nasip etsin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim, müminleri kendi aralarındaki merhametli olmada, birbirlerini sevmede, birbirlerinden yardımlaşmada bir vücut gibi görürsün. Ki vücudun bir organı ağrısa, vücudun kalan kısmı uykusuzluk ve humma ile o organ için birbirini çağırır. Yani ağrı olan yer gözündeki uykuyu ne yapar? Götürür. Adam dişi ağrısa sabaha kadar döner. Ayağı ağrısa sabaha kadar ne yapar? Döner. Yani o ağrıyı kenarıya bırakıp da adam ne yapamaz? Uyuyamaz. Müminler de nedir? Böyledir diyor. Demek ki bir müminin diğer bir mümin kardeşine her halükarda yardımcı olması gerekir ki aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine ne yap? Yardım edecek. Bakın zulüm konusunda nasıl yardım edeceğini sorduklarında anladık, mazluma yardımı da ey Allah'ın Resulü, zulmünde nasıl ortak olalım? Onun zulmünden el çektir. Yani ona zulmettirme. Onun zulmüne mani olman işte ona yapacağın en güzel yardımdır. Çünkü müflis kimdir diye sorulduğunda az açar. Açalım, çarpalım. Yani biraz sıcak bastı bana da size bilmiyorum. Müflis kimdir diye sorulduğunda ne diyor? Sahabeler diyor ki ticaret yapan, iflas eden, malı mülkü kalmayan. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hayır. Müflis odur ki mahşer yerine birçok sevabıyla gelen, yani ufku doldurur yaptığı ibadetler ama ona zulmetmiştir, ona tecavüz etmiştir, bunun hakkını gasp etmiştir, şuna şunu yapmıştır. Yaptığı hayırlar bunlara verilir ve en son sevapları biter, adamların günahları ona yüklenir de yüzüstü cehenneme düşer. İşte zulmüne ne yapılacak? Bir Müslüman yapıyorsa ona da mani olunacak. Evet. Kardeşliğin bir gereği de zulme meyleden diğer kardeşini uyarma, onları hizaya getirmek için çalışıp durmaktır. Bu tür bir yardımlaşma fertlerin ve toplumların selameti için oldukça önem kazanır. Eğer bunu yapmazsan senin şuradaki oluşturduğun kardeşliği de o rüzgar ne yapar? Siler götürür. Aynen bu neye benzer? Etrafına dikkat etmezsen, benim çok güzel bir bahçem var. Ben bunu güzel buduyorum, kireçliyorum, ilaçlıyorum desen ki hakikaten de yapsan ama yanı başındaki komşun hiçbir şey yapmasa bir rüzgarla ne olur? Senin bahçende aynı pisliğe, aynı hastalığa, aynı kurtların nedir? Çok kısa zamanda sardığını ve onun bahçesindeki olumsuzlukların hepsi baktığın halde seninkine de ne yapar? Bulaşır. Demek ki Müslüman sadece kendini değil, etrafındakileri de buna ne yapacak? Zorlayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda kardeşlerim, Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Muhacir ile Ensar'dan kaç tane sahabeyi kardeş kılmış? Boş bakmayın, Kur'an sünnet okumuyoruz ki siyer okuyalım diye. Evet, doğru söylüyorum. Allah'ın takdir ettiği kadar. Evet. 90. Ve 90 sahabe arasında ikişer ikişer kardeşlik akdi yapmış. Kendine de kimi kardeş yapmış? İsa? Utanmaz herhalde. Kimi yapmış? Utanmaz. Ali. Kendine de kardeş olarak kimi seçmiş? Ali. Evet. Niye utanmaz dedi? Evet. Öğrenmediğiniz için. Bütün müminler birbirinin din kardeşi olmakla birlikte, peki bu özel kardeşleştirme niye? Hiç düşündünüz mü? Bakın Ensar'la Muhacir'i yapıyor. Ali'yi de neden kendine kardeş yapıyor? Çünkü Ali'nin babası yıllarca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? Baktı. Yetim buldu, onu çekti, çevirdi. Kendi çocuklarından daha da ne yaptı? Baktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ali de öksüz kaldı. Onu da ne yaptı? Kendi yanına aldı ki onu kendi evinde büyüterek bakmak için. Yani burada yardımlaşma. Sendeki olanı ne yapma? Ona verme. Bu özel kardeşlikte ne yaptı? İhsan etme, nasihat etme ve akabinde ona rehberlik etme. Ve bu da ne yaptı? Onların çok kaliteli birer Müslüman olmalarına sebep oldu. Şimdi şöyle düşünün. Allah hepimize hayır versin. Taşıyamayacağımız yükle bizleri imtihan etmesin. Hicret hakikaten amellerin en üstünü kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor hicret amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi Ensar'dan biri olarak görmek isterdim diyor. Ama diyor ben muhacirim diyor. Şimdi düşünün mesela yakın ülkelerden ülkelerinde kargaşa olup da ülkemize gelen yani yaşamış olduğumuz şu topraklara hicret eden insanlar var. Benim tanıdığım insanlar mesela. Ne çile çektiklerini ben biliyorum. Ve hakikaten öyle ahlakı bozulanlar da var ki tam böyle şey olmuşlar. Yani her yönünü çile çeken insanlar. Yaşadığın yerden gidiyorsun. Akraban yok, tanıdığın yok, dili bile yok. Kültürün bile nedir? Yabancı. Yani evlenmek istiyorsun, evlensen bile ya kör ya topal. Ve o da ömür boyu senin sırtında kambur oluyor. İstediğini de alamıyor. İstediği gibi bir hayat biçimi de ne yapamıyor? Seçemiyor. İşte böyle bir ortamda bakın muhacirler Medine'ye gelmiş. Mal var mı? Yok. Ev? Yok. Eş? Yok. Hiçbir şey yok. E olabilmesi için en azından orada yaşayan birinin ne yapması? Bir kefil olması, ona bir ön ayak olması. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Onu ondan kardeş kıldı mı işte ne yapıyor? Otomatikmen çözülmüş oluyor. Demek ki kardeşlik öyle kolay bir şey değil. Yardımlaşacaksın, dayanışma içinde olacaksın, nasihat edeceksin, derdiyle dertleneceksin, sevinciyle ne yapacaksın? Sevinçleşeceksin. İşte kardeşlik böyle öğretiliyor kardeşler. Ve hatta son inen ayetlere kadar bu ikisi arasındaki hukuk aynen kan bağındaki hukuk gibi ne yapıyordu? Devam ediyordu. Birisi öldüğünde kardeş kılındı ya, onun mirasını bu ne yapabiliyordu? Alabiliyordu. Daha sonra ancak miraslar kandan olan kardeşlere deyip o nesk olundu da ama kardeşlikte ne yapılmıştı? Artık tesis edilmişti. Ondan sonra nesk olundu. Allah kendisinden razı olsun. Bakın İbn Abbas anlatıyor. Muhacirler Medine'ye geldikleri zaman aralarında akrabalık bağı olmaksızın Aleyhisselatü Vesselam'ın ihdas ettiği kardeşlik dolayısıyla Ensar'a varis oluyorlardı. Ve ayeti kerimede o kimseler ki iman edip hicret ettiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda mücadele ettiler. O Ensar ki muhacirleri barındırdı ve onlara yardım etti. Onlar birbirinin velileridirler. Enfal 72. Bakın buradaki velayet yardım, yardımlaşma ve öğüt anlamındadır. Yani onlar birbirlerine yardımlaştılar, birbirlerine ne yaptılar? Nasihat ettiler, hakka sevk ettiler. Bedir Savaşı'ndan sonra muhacirlerin maddi durumlarının düzelmeye başlaması üzerine muhacirlerin Ensar'a mirasçı olma hükmü de nesk oldu. Yani Enfal 75'le. Hısımlar, akrabalar Allah'ın kitabında birbirine daha yakındır. Ve Ensar bazı mallarını muhacir kardeşleriyle bölüşmüş, hurmalıklar üzerine onlarla ziraat ortakçılığı yapmışlardı. Evet, demek ki kardeşlerim, bir mümin kendi için arzu ettiğini, mümin kardeşi için de arzu etmedikçe olgun, kamil bir Müslüman ne yapamazmış? Olamaz. Allah bizlere hayır versin. Olgun, samimi Müslümanlardan eylesin. Tabii kardeşlik böyle de kardeşliği bozan da birçok hususlar vardır. Bunu da Kur'an'da ve sünnette çok net çizgilerle Rabbimiz bize ne yapmıştır? Bildirmiş ve Resulü de onun bildirdiğini bizlere aktarmıştır. Bir ayeti kerimede kardeşlerim, kardeşliği bozan ve dolayısıyla bireysel ve toplumsal ahengin zedelenmesine yol açan kötü hususları Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Aynen yine Hucurat suresinde, ey iman edenler, zannın çoğundan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kiminiz kiminizin gıybetini de yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Evet. Hucurat suresinin 12. ayeti. Hadis-i şerif de aynı muhtevadadır. Onda birkaç tane daha tahsisler, açıklamalar gelir. Ama yine aynı şekilde zannın, yani suizandan ne yapın? Kaçının. Sözlerin en yalanıdır diyor. Yani yalan nasıl bir şey? Geçen işledik de doğruluk sıt versini. Nasıl bir şey? Çok kötü. Demek ki zan ondan da kötü. Yani Allah Azze ve Celle yakalatabilmek için bu kelimeyi kullanıyor. Yalan kötü bir şey. Zansa Bundan da kötü. Demek ki biz de birbirimize her zaman ne yapacağız? Hüsnüzan besleyeceğiz. Suizan beslemeyeceğiz. Şöyle düşünün. Hüsnüzan beslediğimizde birbirimize sevgimiz mi artar? Buğzumuz mu? Suizan beslesek? Kardeşlik ne yapar? Kalmaz. Hatta uykuların kaçar. Bazı insana bakın lan ne kurumuşsun lan sinirinden hiç mi hüsnüzan etmezsin der. Yani fıtri olarak değil de başka huy olarak. Kurur gider adam. Sırf yani muhakkak kendisine uğraşacak birini bulduğu için. Muhakkak. Allah bizlere hayır versin. Şeytani duyguları bizden alsın kardeşlerim. Evet. Bu ayeti kerime Yüce Rabbimizin müminleri açık bir biçimde suizandan, kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, gıybetten, dedikodudan, kulis yapmaktan, gruplaştırmaktan tamamen ne yapıyor? Nehyedir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam sebepsiz zandan sakının, zira zan sözlerin en çok yalan olanıdır. Selamlarım. Birbirinizin ayıbını görmeye ve duymaya çalışmayın. Birbirinizin mahrem hayatını da araştırmayın. Yine bir başka ayeti kerimede bakın. Şu hususların altı çiziliyor. Demin de dediğim gibi yine Hucurat suresinde. Ey iman edenler, bir topluluk başka topluluktan ne yapmasın? Alay etmesin. Kim bilir? Belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadın topluluklarıyla ne yapmasın? Alay etmesin. Belki o onlardan daha hayırlıdır. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Birbirinizi olmadık lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Hucurat 11'de. Bu ayeti kerimede alay, kötü lakap takma ve benzeri gibi fısk olan davranışlar konusunda müminlerin çok duyarlı olmalarını ne yapıyor? İşaret ediyor. Bunlar da kardeşliği zedeleyen nedir? Çok önemli maddelerden bazılarıdır. Yine kardeşlerim kin, haset, hakaret de kardeşliği bozan hususların başında gelir. Kin, haset ve hakaret. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün geçmiş ümmetlerden diyor iki haset var bu size de sirayet etti. Bu haset ve kindarlık diyor. Ve arkasından diyor ki bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder. Yülgünün ne olduğunu anlamayınca sahabe bu saçı tıraş eder demiyor. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aramızda selam yayın. Selamun aleyküm. Evet. Demek ki bunlar çok çok önemli. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında da onların göğüslerinde kinde ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde tahtlar ne yapıyorlar? Birbirlerine karşı oturmuşlar. Ayet-i Kerime'de. Hicr 47'de. Şimdi cennette hiç kimsenin birbirine karşı ne kini ne haseti ne de kötü bir şeyi yok. Ancak bunlar tahtlarda oturup da birbirlerine esenlik yapıyorlar. Demek ki bizim de kardeş olabilmemiz için böyle karşılıklı oturup muhabbet edebilmemiz için oraya gitmeden ne yapacağız? Kalbimizde kini, hasedi temizleyeceğiz. Burada temizleyemediğin orada ateş temizleyecek. Ha? Evet. Allah kerimdir. Evet, Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şöyle, nasihat ediyor. Birbirinizden kinleşmeyin. Birbirinizden hasetleşmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olan kardeşlerdir. Demek ki bunlar yapılacak ki, bunlar bizim başımıza gelecek ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Uyarıyor. Evet. Mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına, eksikliklerine bakarak ona ne kin besleyecek, ne adavet, düşmanlık besleyecek. İnsaflı davranacak, zalimlik ne yapmayacak? Yapmayacak. Yine kardeşlerim, grupçuluk, benlik zihniyeti, ben merkezcilik gibi kötü hasletlerde kardeşliği bozan ve müminleri birbirine düşüren hususların cümlesidir. Çünkü bu tür iddialar kaçınılmaz olarak beraberinde tefrikayı, çekişmeyi, çatışmayı getirir ki müminlerin birbirine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkündür. Böyle düşer Müslümanlar. Nitekim hadis-i şerifte şeytanın bu yönde daima umut bağladığını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirerek siz kendinize dikkat edin. Eğer sizler tevhid ehli olmuşsanız artık iblis oradan sizi döndürmekten umudu ne yapar? Keser. Ama şu benliğiniz var ya, şu grupçuluğunuz, işte buradan aldı mı bu da bu da ne yapar? Yeterdir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bütün bu kardeşliğe zarar veren hususlar, hasletler tıpkı birer mikrop gibi sirayet ettiği vücutları nasıl hasta eder, bitap düşürürse, tahrip ederse, işte bu hastalıklar da dinde kardeşlik ruhunu ne yapar? Öldürür. Birbirine gülen yüzler gülmez olur. Bakan yüzler yüz çevirir. Yardımlaşan kaynaşan vücutlar ne yapar? Sırt çevirir. Bir duvarın elemanları gibi olanlar artık başka duvarlar gibi davranırlar. Allah hepimize hayır versin, imanımızı artırsın. Bu gibi hasletlerden Rabbim bizleri uzak tutsun. Onun için aleyhissalatü vesselam gördüğünüz münkeri izale edin diyor. Gördüğünüz bir münkeri ne yapın? İzale edin. Çünkü geçmişe de baktığımızda tarihi kinler, kabilevi ihtiraslar, benlikler, yani hasetler, kinler veyahut bir çıkarı olan şeyler veyahut münafık insanların hasletleri müminleri her zaman ne yapmıştır? Grup grup yapmış, bölmüş, parçalamış ve koskoca Muhammed ümmeti bugün zelil ve perişan hale düşmüştür. Hep bu kavmiyetçiliğin, benliğin ve benim, benim, benim demenin kaynaklarından. Evet, ama kardeşlik hukukunu öne aldığımızda kardeşlik hukuku bu kadar basit değil. Gelin şimdi kardeşlik hukukuna bir bakalım. Bakın, sıhri yani nesep, soy yoluyla kardeşlik, İslam'ın kıymet verdiği önemli akrabalık ve kardeşlerin birbiri üzerindeki hakları, vazifeleri vardır. Kardeşler arasında adalet, iyilik ve dostluk yapmak zorundayız. Bakın Kur'an'da kardeşler deyince bize bir misal verilir. Kimin misali verilir? Kardeşler hukukunda ilk. Adem'in iki çocuğundan Habil'den Kabil'in. İlk bize verilen misal budur bakın Kur'an'da. Onun için ilk verilen, tepeden verilen misalleri çok güzel okumanız gerekir. Evet. Bakın, Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, ey Resulüm, ehli kitaba Adem'in iki oğlunun haberlerini hakkıyla oku. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmişlerdi de, birisininki kabul olmuş, diğerininki ise kabul olmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan Kabil diğerine, seni muhakkak öldüreceğim demişti. Dikkat edin bakın buraya. Kardeşi Habil sonra şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yemin ederim ki eğer beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin. Böylece cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet Kabil hevesine uyarak kardeşi Habil'i öldürmeye kalktı ve sonra onu öldürdü. Böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Maide suresinin 27'den 30'a kadar. Ayete dikkat ederseniz, birisi ibadeti, yani kurbanlığını koyuyor, kabul oluyor. Birisi ne yapmıyor? Olmuyor. Kabul olmayan olanı ne yaptı? Kıskandı. Haset etti. Arkasından ne yaptı? Kinlendi. Ve Habil'e baktığımızda Allah diyor ancak takva ehlinin, yani sadece kendi rızasını gözetenin amelini ne yapar? Yani kurbanını kabul eder. Ama bu ne yaptı? İyice hırslandı ve onu öldürmeye çalıştığında yine bak takva ehlinden gelen söz ne? Sen benim canıma kastetsen de ben sana elimi ne yapmam? Kaldırmam. Bunlar azmedilen, yani hakikaten zirvede yakalanması gereken meseleler kardeşlerim. Yine gelelim Yusuf suresine baktığımızda, Allah bunlardan hakkıyla ders alanlardan eylesin. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen ve kardeşlerinin kendisine yaptığı koskoca bir surede baştan sona ne yapılıyor? Uzun uzun anlatılıyor. Hiç Yusuf suresini baştan sona okuyan var mı? Okumayan var mı? Onu soralım. Hı? Herkes okumuş. Allah razı olsun. Bakın, sonunda her şey ortaya çıkınca kardeşlerinin ona Allah'a yemin ederiz, Allah seni bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana yaptıklarımızdan suçluyduk dedikleri, Yusuf'un da size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Sizi Allah mağfiret etsin, o merhametlerin en merhametlisidir demiş. Yusuf 91-92'de onları affetmiş ve iyi güzel şekilde ne yapmıştır? Karşılamıştır. Yine bakın, Musa Aleyhisselam kardeşinin de kendisiyle beraber hayır ve iyilikte ortak olmasını Allah'tan istemiştir. Allah Azze ve Celle kendisini Firavun'a göndermiş. O azdı. Git ona yumuşak söz söyle. Ola ki anlar dediğinde Musa Aleyhisselam, ya Rabbi kardeşim Harun'u da bana ne yap? Yardımcı kıl. Seni çok çok analım. Seni çok çok zikredelim diye ne yapmıştır? Onun da ortak olmasını istemiştir. Bakın Kur'an okurken bu kıssalardan da kardeşlik hukukunu ne yapacağız? Buradan alacağız. Rastgele ne yapmayacağız? Okumayacağız. Evet. Demek ki iyiliklerin Kur'an'da anlatılması, yani bu tür kıssalar ki çoğaltmak mümkün, Müslümanlara öğüt ve örnek olması içindir. Ve kardeşler arasında da bakın şu aşağıda sayacağımız esaslara göre hareket etmek içindir. Hani Ali gelmedi Mustafa? Bir daha ara. Nesep kardeşliği mi burada o ayetlerde dikkatime göre nesep kardeşliği var? Yoksa burada din kardeşliği. Her ikisi de söz konusu. Nesepten olansa hukuka dikkat edeceksin. Adaletli olacaksın. Merhametli olacaksın. Dinse kendi nefsine tercih edeceksin. Hepsinin kendine göre hukuku var. Ki geliyor zaten, ileride de gelecek. Daha süt kardeşliği, kan kardeşliği, onun hukukuna da gelecek. Kardeşler arasında şu alınan öğütler şöyle zikrediliyor. Birincisi kardeşlerim, kardeşler birbirine sevgi ve saygı beslemeli. Küçükler büyüklerine karşı saygısız davranışlardan sakınmalı. Çünkü bunlar affedilecek şeylerdir ama kardeşliği zedeleyecek şeylerdir. Herkes birbirine sevgili, saygılı olsa küçük büyüğünü, büyük küçüğünü bilse kardeşlikte bir sıkıntı olur mu? Küçüğe birine şu nedir diye sorsan hiç tınlamasa bile ukalaca cevap verse ona karşı merhamet sende olur mu? He? Olmalı. Sende olmalı. Yok yani normalde olmalı. Onda olmayabilir. Sende olmalı. Düşme. He? Sıfırlayan kendini o olmalı. Sen onun yanına gidip de ikinci sıfır olmayacaksın. Evet. İkincisi kardeşler anne ve babalarını üzmeyecek, onlara huzur dolu bir hayat yaşatacak davranışlarla birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Çünkü ayeti kerimede onlara üf bile demek. Demek ki bu da kardeşliği koruyan, zedelenmeye mani olan davranışlar. Ama Allah'a ve Resulüne isyana davet ediyorsa onlara ne yapma? İtaat et. Ama dünyalık iyi geçin diyor. Üçüncüsü kardeşler arasında şu esasların durması gerekiyor. Şan, şöhret, makam, servet gibi şeyler asla kıskançlık sebebi olmamalı. Kapı mı çarptı senin? Kardeşlerden biri ilimli olabilir, servetli olabilir, makam itibariyle yönetici olabilir. Bunların hepsi bir iftihar vesilesi sayılmalı ve asla haset edilmemelidir. Gıpta edilmeli ve o insanlara nasihatçi olmalı ve o hallerinin onların şımarmasına, tepeden bakmasına, kibirlenmelerine mani olacak kardeşlerinin de onlara nasihatçi olması gerekir. Yine aralarındaki işleri ve fikir ayrılıklarını zora başvurmadan birbirlerine saygılı olarak çözümlemek yoluna gitmek zorundalar. Aynen mesela sen siyahi koca karının oğlu değil misin diyor. O darılıyor, gönül koyuyor. O da gidiyor ne yapıyor? Eşiğine yatıyor. Vallahi diyor ayağını şu alnıma kafama basmadan buradan ne yapamazsın? Geçemezsin. O da ne diyor? Vallahi Allah'a secde etmiş bir kafaya ben de ayağımı ne yapmam? Basmam diyerek o da örnek bir davranış sergiliyor. Yani aralarında ne olursa olsun konuşarak tatlıya bağlayarak halletmek zorundadır. Evet. Zora başvurmadan. Kur'an'daki kardeşlik kavramının farklı ilişki biçimlerini ortaya koyduğu görülmektedir ki birincisi mesela nesep ilişkisi. Bu da miras, evlenme gibi menfaat sağlayan meseleler. Ahlak açısından meseleler. Aynen Adem'in oğullarından Kabil'in kıskançlık ve menfaat duygusundan Habil öldürdüğü gibi. Veyahut yine kıskançlık yüzünden Yakup'un oğullarının Yusuf'u kuyuya attıkları gibi. Yine ayrıca bazı ayetlerde Müslümanların putperest akrabalarıyla ilişkileri çerçevesinde kardeşlerden de söz edilmekte ve Müslümanların bunları dost kabul etmemeleri gerektiği bildirilmektedir. Yani nesep ilişkisi dediğimiz zaman bunlara da ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Yine aynı soya ve kavme mensubiyet ki özellikle Hud, Salih, Şuayb gibi peygamberlerin kendi toplumlarıyla ilişkilerinden söz edilirken bunlar kavimlerinin kardeşleri olarak takdim edilir. Hatta mesela Meryem oğlu İsa ile Zekeriya oğlu Yahya nedir? Teyze çocuklarıdır. Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamın kayınpederidir. Harun Musa'nın kardeşidir. Yani bu da nedir? Kavim olarak, kardeş olarak da ne yapılabilir? Zikredilir. Yine inanç amaç ve davranış birliği olarak kardeşlik zikredilir ki bu da Müslümanların birbirine kardeşleri olarak gördüğü gibi. Bu da konumuzdan alakalı olan noktadır. Bunu da Al-İmran 103, Tevbe 11, Hucurat 10, Haşr 10'u alırsanız kardeşliğin ne olduğunu ne yaparsınız görürsünüz. Mesela burada Tevbe 11'i hiç bu ana kadar işlemedik. Şuraya gelene kadar. Eğer tevbe eder, namazı kılar, zekatı da verirse onlar sizin dinde neyiniz? kardeşleriniz. Yani kardeşliğinin de asgari olabilmesi için karşıdakinin namaz kılması gerekiyormuş. Evet. En asgari de. Müslümanların dışında kalan inanç grupları arasındaki ortaklık ve işbirliği de yine kardeş kavramıyla gündeme gelir ama bu din açısından itibar edilen kardeşlik değildir. Buna göre inkarcılar da, münafıklar da ayet-i kerimelere baktığımızda onlar da birbirlerinin nesidir? Kardeşleridir. Âl-i İmrân 156-168, Ahzab 18'i okursanız onların da inkarcılarında, münafıklarında birbirlerinin kardeşleri, dostları ve velileri olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Hatta Kur'an münafıklarla ehli kitap arasında da bir kardeşlik ilişkisini gündeme getirir. Haşr suresinin 11. ayetine bakarsanız. Savurganlar, müsrifler, şeytanların kardeşleridir. Denilmekte İsra 27'de aynı ilişki Araf suresinde de 202'de yine kardeşlik kavramıyla ne yapılıyor? Belirtiliyor. Yani o mücrimlerin şeytanla da nedir? Kardeş oldukları anlatılıyor. Yani kardeşlik kavramını ne yapıyor Kur'an? Çok geniş alıyor. Evet. Hucurat suresine tekrar dönecek olursak kardeşlerim, müminler sadece kardeştirler. Yani bir hüküm konulmuş ve bu hükmün gerektirdiği ahlaki ve insani ödevlerde bu ayette ne yapılmış? Özetlenmiş. Sen bu hukuku ne yapma? Koruma, kollama zorundasın. Hadislerde de kardeşlerim, Müslümanlığın, Müslümanların kardeşliği üzerinde o kadar çok durulmuş ki ve hatta Müslümanlara bu konuda çok çok ödevler verilmiş ki kardeşliğin konusu çok çok daha ne yapsın anlaşılsın. Hatta fırkayı dalle dediğimiz tasavvuf kaynaklarına bakın. Onlar bile sohbet ve müritliğin adabına dair bölümlerde hep kardeşlik konusuna yer vermişlerdir. Ve bir tarikata veyahut bir kola mensup olanlara hep ne demişlerdir? İhvan, kardeş, can. Yani hep bu kelimelerle hitap etmişler. Oraya bir bağlayıcılık, bir şeyi cezbetmeye çalışmışlardır. Yani hep ahi demişlerdir. Evet. Gelelim İslam ve insan kardeşliğine. Esneyelim mi, devam mı? Çayınız yok mu? Getir millete. He? Aslında soracağınız her sorunun cevabı sohbetin içinde geliyor. Yani ama yine de sormak isterseniz bak. Çünkü ben bunu bir risale şeklinde hazırlamıştım daha önce de. Sorulacak sorular, verilecek cevaplar hep konu içinde bütünlüğüyle geliyor ama tabii ne kadar tahammül edersiniz, ne kadar kalıcı. Abin ara bakayım. Gelsin. Geliyor mu? Tamam. Peki. Evet. Esneyelim mi biraz? Tamam. Peki. Biraz mola verelim o zaman. Gelelim. Aleykümselam ve rahmetullah. İslam ve insan kardeşliğine. Burayı soru hazırlamadan dikkatlice dinle. Şeytanların vesveseleri sonucu ortaya çıkan beşeri ideolojiler, aleykümselam var olmasın, rahmetullah, öylesine yayıldı ki kardeşlerim, yani şeytanların vesveseleri sonucu öyle beşeri sistemler çıktı ve öyle yayıldı ki şu yaşadığımız toplumda ki Müslümanların ihlasla, samimiyetle şu dini yaymaları gerekirken dünyanın neresine giderseniz gidin hep insanların şeytanın verdiği vesveseyle o verdikleri düşünceler yeryüzüne ne yapmıştır? Yayılmıştır. Ve bunun yayılmasının neticesinde bakın İslam yayılsa birlik olacak, kardeşlik olacak, huzur olacak, emniyet olacak. Ama beşeri sistemlerin her tarafa dağılması bakın düşmanlık tohumlarını ve zulmü, tecavüzü, her türlü haksızlığı ne yapmıştır? Yaymıştır. Müslüman zihinleri bile kasvet altında bırakmıştır bu ideolojiler. Hatta küfür olan demokrasi sistemini dahi savunan Müslümanlar dahi ne yapmıştır? Çıkmıştır. Hala da günümüzde vardır. Yani demokrasinin güzellik olduğunu, hayır olduğunu, İslam'da olsa İslam demokrasi olacağını söyleyen ahmaklar dahi çıkmıştır. Yani bu tür şeytanın vesveseleri müminlerin zihinlerini dahi ne yapmış? Kasvet altına almış. Bırakın insanların birbirleriyle selamlaşmasını, yani bu tür ideolojilere bakın, birbirlerine selam, günaydın, tünaydın, merhaba, kafa, kol, şapka, artık korna, yani her türlü hareketle güya kardeşliklerini sağlama yollarına gitmişlerdir. Ama bakın İslam'a, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bu ayet, bu selamın üzerinde biraz sonra teferruatıyla duracağım. Ama şeytanın verdiği vesveseyle birbirleriyle kardeş olanlar, gruplaşanlar, ideoloji haline gelen insanlara bakın, hiçbirinin arasında selamlaşma, muhabbet etme ve bir arada böyle kaynaşmalarını görmeniz mümkün değil. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın diyor kafirlerin ahlakı gibi birbirlerinizin boynunu vuranlar olmayın diyor. Onlar bir araya geldiğinde bir bakıyorsun kardeş gibiler, bir bakıyorsun ufacık bir şeyden, ya bir maldan, ya bir sözden, ya bir hareketten hemen birbirlerini ne yapmışlar? Öldürme yoluna gitmişler. Hatta bir bakıyorsunuz günümüzde bu çok yaşanıyor. Bu tarla davasından bir sınır meselesinden kaç kişi ölüyor ya? Yani bir tarlanın andını değiştiriyor ha. Düşünün. Sakın onlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Bakın kafirlerin kardeşlikleri bu kadar işte. İslam kardeşliği nasılmış? Böyle değil işte. İşte kardeş kelimesini anlayabilmek için İslam ve İslam dışıyı ne yapma karşılaştırmak gerekir. Demek ki kardeş dediğimizde Allah'a iman eden, Resul'dan geleni tasdik eden ve bu dine mensup olan insanlar kardeşliğin kıymetini ne yapmalı? Çok çok iyi bilmeli kardeşlerim. Aynı imana, aynı ideolojiye mensup insanlar dahi kendi aralarında kaygısızca konuşamıyor, birbirini dinleyemiyorlar. Adeta iletişim özürlü bir hayatı istemeye istemeye hepsi sürdürüyor. Aynı topluma gidiyorsun bakıyorsun, aynı ideolojiyi savunuyorlar. A, B, C artık reklamlarını yapmak istemiyor kafirlerin şeyleri. Anlaşmaları bile aralarında yok. Hiçbiri birbirini sevmiyor. Yaşadığımız topluma bak, birbirlerini alt edebilmek için her türlü hain hareketleri yapıyorlar. Güya kardeşler. Aralarında sevgi, muhabbet, birbirini bağlayan hiçbir şey nedir? Yok. Sevgi, barış ve kardeşlik kelimelerinin en çok tüketildiği bir memlekette insanların birbirine arkadaş, kardeş kelimelerinin hitap etmesine rağmen İletişimin dillerde gönüllere doğru akmayıp da el ve ayaklardan suratlara doğru sıçraması çok kötü bir durumdur. Evet, Allah bizlere merhamet etsin, Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Kardeş kelimesinin anlamını yitirdiği bir alemde dostluğu bulmak mümkün değildir. Orada sadece kin, haset ve düşmanlık var. Yani her türlü Rabbimizin hoşlanmadığı hareketleri görürsünüz ama dostluğu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Birisi birinden en ufak bir kötülük görse anında kendini savunmaya başlar. Hemen karşıdakini kötüler. Ama kıt aklıyla o hareketin ne olduğunu anlayamaz. Hemen düşmanlık yapacak, kardeşliği bozacak harekete girer. Hoşgörü, alttan alayım, yumuşak davranayım. Bunun yoluna hiçbir zaman gitmez. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yapılması gereken şey insanın kendi hayatını genel bir değerlendirmeye tabi tutması, kaybettiği gayeyi yeniden tespit etmesidir. Böylece yaratılış hikmetine uygun bir hayatı yakalayabilir ve dünyayı kendi cehennemi yapmaya yönelik gayretlerden vazgeçmelidir. Aksi takdirde kendi amacından uzaklaşmış bir insan el uzattığı her şeyi bozmaya ne yapacak? Devam edecektir. Her şeye. Aleykümselam ve rahmetullah. Demek ki kardeşlik dediğimizde kardeşlik tefrika değil ancak kardeşlik olmalı. Kargaşa değil, huzursuzluk değil, aynen bir binanın elemanları gibi. Demek ki şeytanın vesvese vererek insanlara birçok ideolojiyi benimsetmesi, şucu bucu diye ayırt etmesi, kavmiyetçiliğe sevk etmesi veya birçok izmin peşinden götürmesi bile insanları sadece ne yapıyor? Uçuruma sürüklüyor. Onlar da kardeşlik ilkesi, kardeşlik duygusunu bulmak mümkün değil. Bunu ancak İslam'da bulursunuz. Onun dışında bulmak mümkün değil. Evet, demek ki insanın kendini koruma refleksi, özü itibarıyla başkalarını koruma ve kollama zorunluluğunu da beraberinde getirir. Başkalarına zarar vermesi de yine kendi varlığını tehlikeye sokması anlamına gelir. İslam'da birisi haksız yere birini öldürürse neyinle öder? Malını çaldı neyinle öder? Yine vücudundan bir parçayla. Namusuna göz düktü neyinle öder? Yine canıyla. Onun için hem karşıdakini koruyacak hem de ne yapacak? Kendini koruyacak. Yine İslam'da birinin suçu ispat edilene kadar o nedir? Masumdur. Ama İslam dışı güya kardeşlik, hukuk, eşitlik dedikleri yerlerde ne vardır? Kendini temize çıkarana kadar suçtur. Yani o kadar pis kokuşmuş sistemlerdir ki İslam'a dönmedikçe insan ne kardeşliği ne de kardeşlik hukukunu anlaması mümkün değil kardeşlerim. İnsan hayatta akraba olmasının ötesinde yaratıldığı ham maddeler itibarıyla dahi akraba ve kardeştir. Ve bu irade ve gücün sahibine bağımlı olması nedeniyle kaderde kardeştir. O güç insanı bir maddeden değil, birçok nesnenin terkibinden ve çeşitli aşamalardan geçirilerek yaratılmıştır. Yani önce çamur, sonra bir su, bir çiğnem et. İnsan ne yapılmış? Bundan yaratılmış. Sonra yaratan ona kendi ruhundan üflemiş. Görme, duyma, işitme gibi birçok hasletler ne yapmıştır? Vermiştir. Demek ki insan aslında tabiatın çocuğu olduğu kadar Allah'ın en yakını ve gözdesidir. Yani topraktan yaratılıyor. Allah kendisine ne yapıyor? Ruhundan bir ruh veriyor. Ona duyma, görme, işitme, konuşma hasletleri vererek ne yapıyor? Kullukla karşı karşıya getiriyor. Öyleyse insan hem kendi nefsini hem yaşadığı yere her şeye karşı ne yapmalı? Duyarlı olmak zorunda. Fıtratını eğer korumak istiyorsa. Zayıflığı nedeniyle insan hem kendine hem de ne yapar? Etrafına her zaman zarar verir. Ve bu da her şeyi bozduğu gibi kardeşliği de ne yapar? Bozar. Bakın Adem Aleyhisselam'ın ilk çocukları da bugünkü torunları da bir anne ve babadan dünyaya gelir. Bunun anlamı her çağda insana ne denir? Ademoğlu. Yani bunun hitap edilmesi bu hitabın mümkün kılan bir akrabalık ilişkisinden gelir ki bu da en geniş anlamıyla dikey olarak bir dede-torun ilişkisini ve yatay olarak da kardeşlik ilişkisini gündeme getirir. Evet. Bakın atalarımız diyor ki, topraktan el çeken yoksul, insandan el çeken yalnız, Allah'tan el çeken de yarınsız kalır diyor. Yani insan çalışacak, çevreyle birlik olacak, Rabbinin emir ve nehilerini de ne yapmayacak? Bırakmayacak. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, insanlar sadece bir tek ümmetti. Fakat ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilir. Yunus 19'da. İnsanlar bir tek milletten başka bir şey değildi. Allah nebileri müjdeci ve uyarıcılar olarak gönderdi. Ama aralarındaki kıskançlık yüzünden onlar ayrılığa düştü. Bakara 213'te. Yani insanlık daha önce tek bir ümmetken sırf alimleri birbirlerine haset ettiler ve onlara da uyanlar oldu ve insanlar da ne yaptılar? İnhirafa, yani hak yoldan sapmaya başladılar. Bu ayetlerin de açıkça ifade ettiği gibi kardeşlerim, demek ki insanlar tek toplummuş ve ilk ihtilafı yine insan başlatmış. Kendisini bir sudan yaratana, yaratanına ne yapmış? Hasım olmuştur. Nahl 4'te. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizleri affetsin kardeşlerim. Gerek cennette ve gerekse cennet sonrası dönemde Allah hem Adem Aleyhisselam'ı hem de oğullarını şeytana karşı dikkatli olmayla ne yapmıştır? Uyarmıştır. Şeytanın düşmanlığına dikkat çekmiştir ki Kur'an'ın birçok yerinde bunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve hatta cennetten dünyaya yolcu ederken size benden bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim benim öğüdümden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz demiştir. Taha 123-124'te. Ve kardeşlerim, Allah insanı yaratmış, insana yolunu göstermiş, şükretme ile nankör olma arasında imtihanı serbest bırakmıştır. İster bunu seç, istersen bunu seç. Onları iyiliğe teşvik etmenin ötesinde bir baskıda bulunmamış. Ayrıca iman ve kardeşlik yolundan sapacak olanların cezalandıracağını da her fırsatta Kur'an'da ne yapmış? Bildirmiştir. Ama Ademoğlu ne yapmış? Bu uyarıları hep kulak arkası etmiştir. Azmış ve hak yoldan ne yapmış? Sapmıştır. Aynen demin Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Habil ve Kabil'den örnek verdiğimiz gibi Kabil ne yapmış? Habil'e hasım kesilmiş ve onu kıskanmış, bencillik yapmış, haset etmiş ve onu ne yapmış? Canına kadar kastetmiştir. Ve Habil, ben isterim ki sen de benim günahımı alarak cehenneme gidesin. Sen beni öldürmeye el uzatsan da ben sana ne yapmayacağım? Elimi kaldırmayacağım demiştir. Ve bu da göstermiştir ki zalimlerin cezası hem günahı hem de karşıdakinin günahını alarak cehenneme gitmektir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki zalimlerin cezası budur demesi çok ilginç bir kardeşlik göstergesini anlatmasıdır. Allah'ın her defasında açık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilaf edenler gibi olmayın diyor. Buna rağmen insanlar neredeyse küfürde, azgınlıkta hep tek millet olmaya giderler. Yani hakta değil. Bugün yeryüzüne baktığımızda hangi taraf çoğunlukta? Hangisi tavsiye ediliyor bize? Bakın ayet-i kerimede diyor ki Zuhruf 37'de şeytan onları yoldan çıkardığı halde onlar hala kendilerini doğru yolda sanırlar. Hangi fırkaya giderseniz gidin. Hiçbiri kendilerinin kötü yolda olduğunu söylemez. Ve hatta ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. O peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini parça parça ettiler. Her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışırlar. Yani hepsi kendim, ben hakkım, ben hakkım. Onlara yanlış olduğunu söylediğin zaman senden ne yapmazlar? Hemen yüz çevirirler, oranın huzurunu bozduğunu iddia ederler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kalbi dönen ve şeytana uyan insanların düştüğü durum neymiş? Buymuş. Yani şeytan onları yoldan çıkardığı halde onlar hala hak yolda olduğunu iddia ederler. Evet. Demek ki kardeşlik böyle olunca düşmanlığa dönüşüyor. Ve aynı zamanda insanlıkta asıl olunan kardeşlik değil de bu sefer düşmanlık başlıyor. Düşünün şimdi yeryüzünde savaşılmayan, kavga edilmeyen bir yer var mı Allah aşkına? Kaldı mı? Adam vücuduna bir sürü bombaları sarıyor, geliyor. Tanımadığı, etmediği, ne suç işlediğini bile bilmediği insanların içinde ne yapıyor? Çok rahatlıkla patlatabiliyor. Yani çok rahatlıkla yapabiliyor. Asıl olan kardeşlik gitmiş, yerine ne yapmış? Düşmanlık gelmiş. Ve insanlar sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratılmışken parçalanma ve parçalanmanın temsilcileri olmaya başlamışlar ve bölücülerin temsilcileri olmaya başlamışlar. Ve hakka savunan insan, hakka davet eden insanlarsa her zaman horlanmaya başlamış. Neden? Aynen köyün birinde bir çeşme varmış. Bu hikayeyi çok duymuşsunuzdur. Oradan içen deliriyormuş. Hoca bakmış ki insanlar deliriyor. Ailesini toplamış, demiş ki sakın bu çeşmeden su içme. Yoksa siz de bunlar gibi ne yaparsınız? Delirirsiniz. İçenler çoğaldıkça köyde hoca ve ailenin dışında kimse kalmamış. Bu sefer hepsi delirince herkes hoca ve ailesine deli gözüyle bakmışlar. Kendileri akıllı, bunlar deli. Bakmış ki hoca canından olacak, ailesini toplamış. Ey aile efradım, ya bu çeşmeden içelim, bunların arasına karışalım ya da bunlar bizi öldürecek demiş. Aynen dünya sanki buna dönmüş kardeşler. Dinini yaşayana kökten dinci, radikal, şucu, bucu, her türlü isimlerine koyuyorlar. Kendilerine yakınlara ılıman, güzel İslam, şöyle İslam, böyle İslam. Hatta geçen günü Hacı Bayram'da esnafın biriyle muhabbet ediyoruz. Bir delikanlı geldi. Kendisine yengesi Buhari okumasını tavsiye etmiş. Orada konuşurken geldi, Buhari aldı. Esnaf da tabii ticareti sevdiği için ona şey yaptı. Neyse, çocuk döndü bana. Senin dedi sakalın çok uzun dedi. Kesmen lazım dedi. Oğlum, önce şu kitabı oku. Sonra hoca laf başla. Lan hemen uçmaya başladı. Yani önce bir fikrini bir öğren. Niye? Çünkü karşıdaki esnafta sakal yok. Yani böyle 2-3 gram sakal var. Seninki uzun. Öyle olunca çocuk ona bakıyor, hoşuna gidiyor. Ona bakıyor, korkuyor. Çünkü televizyona bakıyor, gazetelere bakıyor, filmlere bakıyor. Bütün bak tecavüz eden, hırsızlık yapan, adam öldüren hep sakallı. Öyle kötü rollere sakalları koymuşlar ki çocuk bilinçaltına artık ne yapıyor? Gördüğü sakaldan korkmaya başlıyor. Yani fıtratını da bozmuşlar insanlar. Onun için Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim hakkı anlatan, hakkın hakim olmasına çalışanlardan eylesin. Ama yaşadığımız ortam İslam anlatılmayınca, tevhid de hakim olmayınca elbette ki onun gerekleri de ne yapmıyor? Ortamı oluşturmuyor. Ve insanlar garip kalıyor. Garip kalınca da davet ne yapıyor? Cılız geliyor. Bir de daveti alan Müslümanların ihlassızlığı, samimiyetsizliği, yaşantısına İslam'ı getirmemesi birçok müşkülatı da ne yapıyor? Yanında getiriyor. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizleri affetsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler Allah'tan gereği gibi korkun. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birden Allah'ın ipine, vahyine sarılın, ayrılığa düşmeyin. Üzerinizdeki Allah'ın nimetini düşünün. Siz birbirinize düşmanken kalplerinizi ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ateşten bir uçurumun kenarındayken sizi kurtardı. Doğru yolu bulmanız umuduyla Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Âl-i İmrân 103. Kısaca belirtmek gerekirse kardeşlik çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Kan bağına dayanan kardeşlik, yani ana babanın bir olması, öz veya övey önemli değil. Süt akrabalığına dayalı bir kardeşlik ki, bu da evlenmesi haram olan bağlamında gündeme gelen, kandan kardeş olan sütten de ne yapar? Kardeş olur. Bir de gönül bağına dayalı duygusal kardeşlik vardır ki, dostluk ve din kardeşliği bunun iki örneğini oluşturur. Aynen bugün konumuza örnek olan müminler ancak kardeştir ayetinde olduğu gibi. Ve hadis-i şerifte ise Müslüm, Müslüm'ün kardeşidir. Ayet ve hadislerden de açıkça ifade edildiği gibi kardeşlerim, din kardeşliği, kan ve süt kardeşliği gibi bir kardeşlikten doğma. Ancak bunun hukuki ve ahlaki diğer iki kardeş türünden bir farkı vardır. Din kardeşliği maddi miras hakkı doğurmaz. Ancak din ve devlet ayrılığı İslam hukukuna göre mirasa engel görmüştür ama iman ettim deyip Allah'ı birleyen, Resul'dan geleni tasdikleyip İslam'ı kabul eden dünyanın neresinde olursa olsun nedir? Kardeştir, birbirleriyle yardımlaşma, birbirini sevme ve birbirlerine sevgi beslemek zorundadır. Ve kişinin sevdiğiyle beraber, daha çok beraber olması da doğal bir sonuçtur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi arkadaşının dini üzerinedir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Burada da orada da demiştir. Bizi bağlayan kandan değil, sadece dinden bağdır. Peki düşmanlık nereden doğuyor? Kafirleri bırakalım. İman ettim diyen, yani Allah'ı Rab, dini İslam, kitabı hak olarak kabul ettim diyen insanlarda düşmanlığın olmaması gerekmiyor mu? Peki bu düşmanlık neden doğuyor? Müslümanlar Kur'an'dan bir haber, sünnetten bir haber olunca, kafirlerin ahlakıyla ahlaklanınca ne oluyor? Onlar ne yapmışsa, onlar şurada oturup kardeşçe hareket ediyor, arkasından bir bakıyorsun hemen canlarına kastediyor. Yani şeytanın verdiği vesveselerle dinden olmayanları din diye kabullenip akide edince birbirlerine ne yapıyorlar? Düşman oluyorlar. Aynen bugün bütün nereye giderseniz gidin müşterek olan Kur'an ve sünnettir değil mi? Bunda şek şüphe var mı? Yani Muhammed ümmetiyim diyen birkaç kişinin, yani birkaç tane taifenin dışında Kur'an ve sünnette hiçbir müşkülat nedir? Yok. Bunlara ne zaman bir şey ekledin, çıkardın, Muhammed ümmetini bir araya ne yapamazsın? Getiremezsin. Kardeşliği zedeleyen de, itikadı zedeleyen de, bütün bu yolların hep ekleme ve çıkarmasından kaynaklanır. Allah Azze ve Celle kitabında İhtilaf ettiğiniz bir şeyi nereye götürün? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Falan alimin anlayışına mı diyor? Filanınkine mi? Zaten o anlayışlar ihtilafa sebep olmuyor mu? Ne anlar avam Kur'an'dan, Nas'tan? Hep alimlerin anlayışı insanları bu hale getirmedi mi? İhtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürün. Hemen bak arkasından şart koşuyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Adam şimdi getiriyor, icmayı getiriyor. Kimin icması? Bugün Ayşe annemize zinakar diyen hala bir topluluk yok mu? Allah Azze ve Celle kitabında ayetler indirmişken, temize çıkarmışken hala o ayetleri bile gördükleri halde inkar edip bu sözlerine devam eden yok mu? Kimin icması o zaman? Dinde ne eksik kalmış ki kıyasa gidelim? Kıyasa giderek nelerin haram, nelerin batıl edildiklerini görüyor musunuz? O zaman ihtilafın girdiği bir yerde huzurun, kardeşliğin, sevginin, dostluğun olması mümkün mü? Mümkün değil. İman ederken de esas La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'sa ihtilafta da nedir? Aynıdır. Buna ekleme, çıkarma muhakkak ki düşmanlığı ne yapar? Doğurur ve insanların da hak yoldan ayrılmasına sebep olur. Yine kardeşliğin zedelenmesinin sebeplerinden de birisi kardeşlerim, Kur'an'ın da zikrettiği gibi Allah'a ve Resulüne ve müminlere düşmanlık eden kafirleri dost edinmede kardeşliği ne yapıyor? Zedeliyor. Allah Azze ve Celle kesin kes uyarıyor. Çünkü onlar size düşmanlık yapıyor. Siz onların iyiliğini istersiniz ama onlar sizin iyiliğinizi ne yapmazlar? İstemezler. Sizin başınıza bir bela, bir musibet geldiğinde onlar ne yapar? Sevinir. Ama ne zaman iyiliğe çıksanız onlar parmaklarına ısırır. Kesinlikle onları ne yapmayacağız? Dost edinmeyeceğiz. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle iyilikle kötülük bir olmaz. Siz kötülüğü en güzel şekilde ne yapın? Savuşturun. O zaman görürsünüz ki size düşmanlık yapan birinin size dost olduğunu. İlişkilerde de insanlarla buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin bozulmasındaki sebep sevdiğini ne yap? Ölçülü sev diyor. Bir gün olup düşmanlı olur. Düşmanına da ölçülü buğz et. Bir gün olur, dostun olur. Müslümanların bu ölçüyü yakalayamadıklarından kardeşlik de bu yüzden ne yapabiliyor? Çok zedelenebiliyor. Birisi birini seviyor, bakıyorsun ki sanki aşık olmuş. Ondaki hiçbir hatayı görmüyor. Tamamen ne yapıyor? Kucaklıyor, başka kardeşlerinin varlığını unutuyor. Bu sefer onun ona sevgisi, bunun ona buğzunu gündeme getiriyor. Çünkü onunla haşır neşir olması, ona muhabbet etmesi, bununla muhabbet etmeyince şeytan orada ne yapıyor? Giriveriyor. Onun için herkese ne yapacaksın? Ölçünü. Ve kimseye hak etmediği değeri ne yapmayın? Vermeyin. Hak etmeyen bir adama değer verdiğin zaman ne yaparsın? Hatasını bile anlatamazsın ona. Hatasını bile anlatamazsın. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Kardeşler arası yakınlık veya uzaklık duygu ve davranışları değiştirebilir. Ama kardeş olduğumuz gerçeğini asla değiştirmez. Bunu yazın kafanızın bir tarafına. Kardeşler arası yakınlık veya uzaklık duygu ve davranışları değiştirebilir. Yani bir kardeşini bir sene görmeyebilirsin. Belki bu kardeşin ta Van tarafına gider, Ağrı'ya gider. Yıllarca görmeyebilirsin. O duygularını değiştirebilir. Yan yanaykenki samimiyetle görmediğindeki samimiyet nedir? Aynı şey değil. Yan yanayken istişare edersin, akıl danışırsın, akıl verirsin, sevincinde, üzüntüde paylaşırsın. Hani ama uzaklaştı mı, bu uzaklaştıkça ne yapar? Yani halk arasında gözden ırak, gönülden de ıraktır derler ya. Ama bu hiçbir zaman şu İslam'daki kardeş olduğumuz gerçeğini ne yapmaz? Değiştirmez. Bunu değiştirmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Bu genel durumu Kur'an'dan bir örneğe baktığımızda tekrar Yusuf Aleyhisselam'a geleceğim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kıskançlıkları yüzünden kendisini öldürmeye kalktı mı? Ve sonunda onu ne yaptılar? Kaybettiler. Babasına da ne yaptılar? Öldü dediler. Cesedini getirebildiler mi? Yok. Yusuf suresinin 9-10'da. Kendisini kuyuya atan kardeşlerine gün gelip yaptıklarını söyleyeceğini Yusuf Allah'ın lütfuyla biliyor muydu? Yusuf 15'te. Evet. Müjdenin tevili gerçekleşip kardeşlerinin itiraf ve mahcubiyetini görünce Yusuf hakiki kardeşlik sözünü söylüyor. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlerin en merhametlisidir diyor. Yusuf 90, 91 ve 92'de. Ve bu örnek çerçevesinde şu noktayı güzel anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Kuyuya atılırken de onları affederken de Yusuf onların kardeşiydi. Yukarıdaki cümlemi yakaladınız mı? Uzak da olsanız, birbirinizi görmeseniz de duygularınız değişebilir ama kardeşlik hukuku değişmez. Bunu asla unutmamamız lazım. Yusuf'u kuyuya attıklarında da Yusuf'un onları affettiğinde de Yusuf onları neydi? Kardeşiydi. Cevabını aldın mı Emin? Bu senin sorduğun soruya cevap. O halde öldürmeye kalkışılan ile kendisine tuzak kuranı affeden kardeş arasındaki fark ne? Biri şeytanın vesvesesine kapılmış, kıskançlığını ön plana çıkarmış kardeş, diğeri de Allah'ın vahyine uyarak kardeşini şeytanın esaretinden kurtarmış kardeş. O halde vahiy, göz ardı edilmiş kardeşliğinin hatırlatılması, kin ve düşmanlık ise şeytan tarafından kardeşlik duygusunun örtülmesi ve yerine kıskançlık konulmasıdır. Bu gerçeği bazı insanlar Yusuf gibi erken öğreniyor, bazıları da onun kardeşleri gibi oldukça geç anlıyor. Bu gayet normal. Tabii bazıları da hiç anlamıyor. Allah bizlere güzel anlayış versin, hemen anlayanlardan eylesin. Yusuf Aleyhisselam gibi sabır örneği olmak için geç öğrenenleri hiç öğrenmeyecek olanlardan da ayırmak lazım. Allah gönlümüzü açsın, Allah bizleri affetsin, Rabbim bizleri bağışlasın kardeşlerim. Burada asıl ele alınması gereken hususlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, evi terk etmiş Ademoğlunun eve dönmesi için çağrı yaparken evdekilerin de birbirini yememesidir. Yani birilerini İslam'a davet ederken gel, İslam'a gir, hayat bul, karanlıktan aydınlığa çık derken adam seni görüp seninle tanıştığında birbirini yiyen, birbirinin etini yiyen, birbirini gıybet eden, tekfir eden, cedel eden, ayrı ayrı mezhep ve meşreplerde bir topluluk bulmasın. Yani birilerini kardeşliğe davet ederken kardeşlik hukukunu bilmeyen insanlardan da seni ne yapmasın? Tanımasın. Şimdi geçenlerde Abdülcelil Hoca'yı davet ettik. Hatırlıyor musunuz? İşte İslam'a davet ediyorlar Afrika'dakileri. Adamlar ilk iş başlayıp sünnetten giriyorlar. Adamlar bakıyorlar ki sünnet meselesi hepsi dinden çıkıyor. Biz İslam'ı kabul etmiyoruz diyorlar. Yani İslam'ın bir şeylerini insanlara anlatırken asıl olan, temel olan meselelerini yakalatarak aynı zamanda kendimiz de ona uyarak başlamamız gerekiyor. Evet. Düşmana bile mert davranmayı, kafirlerin kötülüğüne karşı bile sabırlı ve ümit var olarak iyi davranmayı öğütleyen bir dinin müntesipleriyiz. Firavun'a git, o azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki anlar demiyor mu Allah Azze ve Celle? Öyleyse bu emrin aynı zamanda kendi aramızdakileri de ne yapma? Uygulamak zorundayız. Onlar diyor kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı çok şefkatli ve merhametli diyor. Kardeşlik dediğimizde Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu hukuku da ne yapma? Görüp gözetmek zorundayız. Hata ile bir Müslümanın arasında, iki Müslümanın arasında bir şey olsa bile onun çözüleceğine inanmalı. Aralarını adaletle ne yapma? Bulmalıyız. Biri birine taraf, biri birine taraf olup da yangına körükle gider gibi o insanların husumetini ne yapma? Artırma yoluna gitmemeliyiz. Yani ayet-i kerimeyle sohbete başlamış olduğumuz ayet-i kerimede müminler kardeştir. Aralarını ne yapın? Adaletten bulun. Yani üçüncü şahsa düşen neymiş? Onlara adaletle yaklaşma, Allah'tan korkma. Demek ki bunlar çok çok dikkat edilmesi gereken İslam'ın kardeşler arası ilişkilerde sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlatan öğütlerdir kardeşlerim. Müslüman kardeşini tahkir etmek kişinin şer özelliğini yansıtır. Çünkü kibir, küfrün de temelini oluşturan en büyük günahlardan birisidir. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek nedir? İmandandır. Fesatla bir insanı öldürme, bütün insanları öldürme, bir insanı yaşatmaysa bütün insanları yaşatmak gibidir. Dinimiz böyle diyor Maide 32'de. Hatta bırakın öldürmeyi, şimdi birisi şuradan kalksa bir yere bir işini görüp gelse ne yapacak? O diyor geldi mi o kalktığı yere oturmakta o daha nedir? Önceliklidir. Hiç kimse bir kardeşinin kalktığı yere gidip de ne yapmasın? Oturmasın. Bak kardeşlik hukuku neleri gündeme getiriyor. Ve bunu yaptığın zaman da kardeşlik ne yapıyor? Sağlanabiliyor. Allah hepimize hayır versin. İnsanın kardeşiyle alay etmesi, kusurunu araştırması, kötü lakapla çağırması ne kadar kötü bir şey diyor. Ona zanlı yaklaşma, tecessüs etme, arkadan çekiştirme. Aynen insanın ölü kardeşinin etini yemesi diyor. Tiksindiniz değil mi diyor. Ama bugün İslam gitmiş, insanlar Kur'an ve sünnetten bir haber yaşadıkları için herkes kendi şeyini ululama ve kafirlerin ahlakını alarak nerede dürüst Müslüman var bunları kötülemiyor mu? Yani yeryüzünden iyiler de gitse de bir rahat etse insanlar. Yani bunun derdine düşmüşler. Çünkü iyiyi gördüğü zaman hemen ne yapıyor? Bugün toplumda kafirler bizi gördüğünde hiç tanımadığı halde ne yapıyor? Suratını buruşturuyor, hakaret ediyor, sataşıyor, değil mi? Bir şeyler diyor. Niye diyor? Tanıyor mu seni bu? İsmine mi, sıfatına mı yapıyor bunu? Sıfatına. Müslümanım deyip de sana sevgi besleyemiyorsa, sana düşmanlık yapıyorsa, demek ki bunda da bir müşkülatlık var. Onda senden anlaşamadığı bir şey var. Yani iyi olmak yetmiyor. Münker'e de ne yapacağız? Mani olacağız. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Rabbim Sübhanahu ve Teala bizdeki her türlü şeytani kötü huyları alsın. Hayırlısıyla değiştirsin kardeşlerim. Unutmayalım ki bu ayetlerin hükmüne göre Müslümanlar kardeş. Kardeşçe geçinmeli. Allah'ın rahmetine nail olabilmesi için koyduğu bu kuralları yerine getirmesi gerekir. Onlar getirmiyorsa sen yerine getirmek zorundasın. Yani senin Müslüman olduğun ne yapma? Ön plana çıkmalı. O karşıdaki bozabilir. Rabbim bizlere hayır versin. Adaletli, İslam kardeşliği ve dayanışma konusunda Rabbim bizlere güç versin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyada adaletli olanlar yaptıkları adaletten dolayı Rahman'ın önünde inciden minberler üzerinde bulunacak diyor. Yine birbirine karşı sevgi, şefkat ve acımada müminler tek bir ceset gibidir. Bir cesette bir organ rahatsız olsa, nasıl diğer organlar uykusuzlukta, ızdırapta birbirine ortaksa, müminler de birbirine aynı ortaklığı ne yapmalı? Duymalı. Yine aleyhissalatü vesselam, müminler bir binanın taşları gibi birbirlerine nedir? Tutar ve parmaklarını da bu arada ne yapmıştır? Birbirine geçirmiştir. Hiçbir kötülüğü olmasa dahi kişinin Müslüman kardeşine hakaret etmesi kendisine ne yapar? Yeterlidir. Her Müslümanın diğerine kanı, malı, namusu nedir? Haramdır diyor. Evet. Demek ki Hucurat suresi bizim bu kardeşliğimizde neymiş? Çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Hatta Müslümanlar arasında çıkan çarpışmanın kendilerinden iman vasfını götürmeyeceği. Müminlerden bir grup birbirlerini çarpışırsa diyor. Demek ki iman çarpışsalar dahi bunlarda ne? Hala devam eden. Hatta baginin dahi kafir olmayacağı kanasını getirmiştir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Müslümanlar aralarındaki hukuku ne yapacak? Bagi. Bagi. Saldırgan. Saldırgan dahi olsa o karşıdakinin canını almada o onu dinden ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Aynen sahabelerin de arasında Sıffin vakası veya Cemel vakası birçok vakalar olmuştur ki daha sonra araları nedir? Adaletten düzeltilmiştir. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali şöyle demiştir. Kendisine karşı savaşanların müşrik olup olmadıklarını sorduklarında hayır. Onlar müşrik değildir demiştir. Peki onlar münafık mıdır diye sorduklarında ki sahabe de var çünkü karşısında. Hayır, münafıklar Allah'ı çok az anarlar demiştir. Soran öyleyse onların hali nedir diye sorduğunda ise Allah kendisinden razı olsun Ali, onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize haksız yere saldırdılar, bagiydiler demiştir. Yani ne müşriklikle ne de münafıklıkla ne yapmamıştır? İtham etmemiştir. Onlar bizim kardeşimizdir ama bize haksız yere saldırdılar demiştir. Allah onlardan razı olsun. Bakın karşı karşıya gelmişler, kılıç çekilmiş ama buna rağmen sözleriyle adaletten ne yapmamış? Ayrılmamıştırlar. Allah onların iman ettiği gibi hepimize iman etmeyi nasip etsin. Evet. Topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın diyor Allah. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz diyor. Bu ayetler müminlere Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve sünnete sarılmalarını, bölünüp ayrılmamalarını emrediyor. Ve daha önce yani dinle tanışmadan düşmanlığın körüklendiği ateş çukurunun içine düşmek üzere olduklarını ancak vahiy sayesinde buna sarılmaları sonucunda bu düşmanlığın kalkıp kardeşliğin oluştuğunu söylüyor. Demek ki bizleri bir araya getiren neymiş? Dinin emir ve nehileri. İşte bu kardeşliği zedeleyen her şey de bu emirlerden uzaklaşma. Yani vahiyden uzaklaştığın her yerde kardeşlikte ne yapıyor? Zedelenmeye başlıyor. Evet, demek ki gerçekten Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılanlar birleşir. Onun dışındakilerin bir arada bulunması mümkün değil. Ve daha önce birbirine düşman olan, birbirine karşı düşmanlıkta ateş püsküren insanlar vahiyle tanıştıktan sonra bunun yerine ne yapıyor? Sevgi, kaynaşma, yardımlaşma alıyor. Bakın bir vahiy insanı ne yapıyor? Bu kadar değiştiriyor. Aleyhissalatü vesselam bir müşriği esir alıyor ve mescitte bir direğe bağlıyor. Her gün geliyor soruyor. Ne görüyorsun? Dünyanın en pis suratını diyor. Ve bir gün yine geliyor. Bu sefer sormadan göğsüne vuruyor. bir şeyler söylüyor. Sonra diyor ki ne görüyorsun? Vallahi diyor karşıdan gelirken dünyanın en çirkin suratı senin suratındı. Ama diyor şimdi dünyanın en güzel yüzü senin yüzün diyor. Aleyhissalatü vesselam götürün kardeşinizi guslettirin getirin diyor. Bakın bir iman etme bakışı dahi ne yapıyor? Değiştiriyor. Hadis devam ediyor. Ve bu arada guslettirip getirdikten sonra yemek koyuyorlar. Herkes korkuyla o yeni iman etmiş insana bakıyor. Çünkü kıtlık zamanı esirken ne getirirlerse yiyen birisi. Doymuyor. Ona korkuyla bakıyorlar. Oysa birkaç lokma alıyor, çekiliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kardeşinize hayret mi ediyorsunuz? O diyor sabah kafirdi ve bağırsakları da kafirdi diyor. Ama şimdi mümin bağırsakları da mümin diyor. Çünkü kafir yedi bağırsakla yer yine doymaz. Müminse diyor bir bağırsakla yer. Yani iman eden bir insanın demek ki nefsi de anında ne yapıyor? Değişiyor. Doyma da. Öyleyse kardeşlerim Allah'ın ipine sarılalım. Allah'ın dinini hakkıyla öğrenelim ki bu da bizim her şeyimize ne yapsın? Etki yapsın. Evet. Allah'ın ipine sımsıkı yapışın diyor. Allah'ın ipi insanları sapıklıktan, bataklıktan kurtarır kardeşlerim. Bu da vahiydir. Ve Allah'ın ipi Allah'ın yeryüzündeki delilidir, tevhididir. Buna yapışan kendini ne yapar? Kurtarır. Ve bütün ibadetlerin de kabulünde ne diyoruz? Ne yaparsan yap, sadece Allah'ın rızasını gözeterek yap. Bu da zaten ibadetlerin kabulünde esaslardan bir tanesidir. Ama unutmayalım ki kardeşlerim, muhakkak insanların arasında ihtilaf olacak. Yani bu gayet doğal bir şey. Çünkü bu bizim neyimiz? Fıtratımızda olan bir şey. Muhakkak insan bir sebepten dolayı, bir bakıştan, bir düşünceden, mesela demin kardeşimiz bir şey dedi, ben de bir şey dedim. Muhakkak ne yapacak? Bir ihtilaf doğacak bu gayet doğal. Rabbin dileseydi diyor, insanları tek bir ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip durmakta diyor. Hud 118'de. Allah insanları zeka, düşünce, yetenek bakımından hep farklı yarattığına göre onlardan hasıl olan düşüncede ne yapacak? Elbette ki farklı olacak. Bu gayet doğal bir şey. Fakat bu ayrılıkların düşünce düzeyinde kalması gerekiyor. Yani büyüyüp düşmanlığa dönüşmemesi gerekiyor. Çünkü düşünce farkı bir ölçüde insanları rekabete, ilerlemeye sevk etme, üstün gelme, doğru kabul ettirme, taraftar bulma ve büyük düşmanlığa kadar götürüp yıkıcı bir şeye götürür. Onun için aleyhissalatü vesselam ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine mücadele veren bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen bizden değildir. Bakın kavmiyetçiliğin getirdiği bela ne kadar. Ama bizim Türklerde bu yok mu? Ne mutlu Türk'üm diyene bir adam şimdi. Öbürü Arap, öbürü Kürt, öbürü Çerkez, öbürü şu. İnanın öyle bir hale gelmiş ki insanlar ırkçılıkta, kavmiyetçilikte dinin önüne bu çok rahatlıkla ne yapmış? Geçmiş. İşte haram kılınan bu. İnsan sınırları ne yapmayacak? Zorlamayacak. Allah'ın sınırlarında duracak. Allah'ın kitabına sarılacak ve Allah'ın kitabında koymuş olduğu hudutların dışına geçmeyecek. Ancak insanlar bu sınırlarda durduğu müddetçe kardeş olabilirler ve durdurlar. Ne zaman bu sınırlar aşıldı, kardeşlik de ne yapar? Bitmeye başlar. Evet. Aralarında bazı düşünce ayrılıklarının olması birbirlerini sevmelerine anlayışlı davranmalarına ne yapmaz? Engel olmaz. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Burada İslam ve insan kardeşliğini gündeme getirdik. Ve artıyı eksiği gündeme getirdik. Fakat Şurada bab başlığımız kardeşlik ve beraberlik, bu da ancak müminlerin özelliğidir. Yani kardeş olabilme, beraber olabilme, dayanışma halinde birbirine uhuvvet besleme ancak müminlerin yoludur ve özellikleridir. Az kapıyı açın gençler. Ve Allah Azze ve Celle bu tip olan insanları ne yapmıştır? Övmüştür. Saf suresinde şüphesiz ki Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları ne yapar? Sever diyor. Bu ayette tarif edildiği gibi Allah yolunda çaba harcamak kesin bir emirdir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın dediği gibi. Yine kardeşlerim, müminler güzel ahlaklıdır, mütevazidir, sevgi ve birbirlerine karşı nedir? Saygılıdırlar. Bu yüzden de müminler arasında uhuvvet kendiliğinden ne yapar? Oluşur. Yani kardeşlik kendiliğinden aralarında yerleşiverir. Ama müminlerin yapacağı yanlışlıklar, müminlerin arasında soğukluk yaşamaya sebep olmaz mı? Olur. Ama birbirlerine hoşgörüyle bakma, birbirlerinin ayıplarını kapatma, hakta yarıştırmayla ne yapar? Onların da düzeldiği görülür. Rabbim hepimize birlik, beraberlik versin. Her türlü kıskançlıktan, bencillikten, hırstan bizleri uzak kılsın. Çünkü bunlar dayanışmayı, birliği ne yapar? Bozar. Ve bunlar şeytanın girdiği noktalardan da bir tanesidir. Bizleri bir araya getiren İslam bağıdır. Fedakarlıktır, hoşgörülüdür, sıcak davranmaktır. Ama muhakkak herkeste nefis vardır. Ve insana da nefsi her zaman ne yapar? Kötülüğü telkin eder. Öyleyse bizlerin bir arada bulunması, birbirine hakkı tavsiye etmesi, nefisleri gündemden ne yapma? Çıkarmasına sebep olmalıdır. Ve bunun için de Rabbimiz kitabında kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler diyor. Neden? Çünkü şeytan aralarını açıp bozabilir. Şüphesiz şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır diyor İsra 53'te. Demek ki sözün en güzelini söyleyeceğiz ki şeytan gelip de aramızı ne yapmasın? Bozmasın. Bu ayette bildirilen emir kardeşliğin sağlanması açısından çok önemli. Birincisi, müminlerin birbirine karşı sürekli güzel hitap şekli olması. Yani hep güzel hitap edecek. İkincisi de şeytanın bir özelliği var ki o da neymiş? Hep müminlerin aralarını bozma. Yani kardeşliği zedeleyecek, hemen kapıda bekliyor. Birisi bir yanlış yapsa da oradan yakalayayım da şunları birbirine ne yapayım? Düşüreyim. Öyleyse biz de şeytana ne yapmayacağız? Fırsat vermeyeceğiz. Yine şeytanın ve nefsin müminler arasındaki kardeşliği bozmak için en çok başvurduğu yollardan birisi nedir? Rekabet. Ben daha revaçlı olayım. Ben daha önde olayım. Bu duygu kardeşler, eğer mümin gaflet halinde olursa makam, mevki gibi konularda rekabet hissine kapılır. Kardeşini geçmeye, kendini ondan daha ön plana çıkarmaya çalışırsa artık şeytanın oyuncağı haline gelir. Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun. Artık onun için hayır konuşan diller şer konuşmaya, arkasından dua eden diller hep onun gıybetini, dedikodusunu ve onu arkasından gözden düşürü cümleler konuşmasına kadar ne yapar? Götürür. Ve artık o insanı onun yanında görmeniz mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. İşte bu nedenle mümin kesinlikle kardeşler arasında bir çekişme rekabet ortamı oluşmasına engel olmalıdır. Ve hem kendisi kıskançlık gibi ilkel bir duyguya kapılmamalı, hem de sahip olduğu özellikleri ön plana çıkararak kardeşlerin nefsindeki kıskançlık damarını tahrik etmemelidir. Olabildiğince mütevazi, alçak gönüllü olma, rekabet tehlikesinde ne yapar? Yok eder. Bakın Kur'an'da Allah Azze ve Celle Haşr 9. ayet-i kerimede daha önce de belirttiğimiz gibi kendileri ihtiyaç içindeyken din kardeşlerini ne yaptılar? Kendi nefislerine tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu. Allah böyle amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Demek ki kıskançlık, rekabet, darılma müminlerin arasında birliğin, kardeşliğin önünde en önemli üç engel. Kıskançlık, rekabet ve küslük. Bu huylar, bu özellikler Müslümanların arasında olduğu müddetçe birlik, beraberlik, kardeşliğin olması mümkün değil. Hırs sonucu doğabilecek herhangi bir rekabet bu sefer Müslümanların birbirine karşı olan sevgisini ne yapacak? Azaltacak. Ve bu tür Kur'an'a uymayan bir hareket onların ruhlarına da ne yapacak? Büyük zarar verecek. Haseti, kini, suizanı, her türlü yasaklanan halleri ne yapacak? Gündeme getirecek ki Allah bizleri affetsin. Bakın Haşr suresinin 10. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki bizlere, ya Rabbi, bizlere öğrettiği bir dua var. Bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde kin, garez bir şey bırakma. Onları rahmetinle yargıla. Rabbim böyle hareket edenlerden eylesin kardeşlerim. Unutmayın ki iki tane Müslüman kardeşin aralarındaki nizalaşma sadece kendilerine has kalmaz. Şu neyse bir kapatın. Bütün müminlere ne yapar? Bu zarar verir. Dolayısıyla iman edenler böyle bir harekete ne yapmamalı? Tevessül etmemeli. Ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Enfal suresinde müminler birbirlerinin nedir? Kardeşleridir. Birbirlerine ne yapar? Yardım eder. Dostluk etmek zorundadır. Unutmayalım ki kafirler de birbirlerinin dostudur ve birbirlerine ne yapar? Yardımlaşır. Yani Müslümansan birbirine ne yapma? Yardımlaşmak zorundasın. Aleykümselam ve rahmetullah. Bekarlarda şey, sahur için hazırlık yapıverin. Evet. Demek ki müminlerin arasındaki her türlü kırgınlık herkese ne yapıyor? Zarar veriyor ve bu da Müslümanlar için hayırlı bir şey değil. Hele hele ayeti kerimede kendilerine diyor apaçık deliller geldikten sonra ayrılıp parçalanıp ne yapmayın? O hallere düşmeyin diyor. İşte onlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Olursanız onlara nedir? Bir azap vardır diyor. Ramazan hoş geldin. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Allah bizleri affetsin. Demek ki müminler birbirlerine karşı son derece merhametli, alçak gönüllü olacak, aksi bir tavır takınmayacak, kibir, kıskançlık, çekememezlik, kötü söz söyleme, çekişme müminlerin değil, ancak inkarcıların, kafirlerin özelliğidir. Bu nedenle nefsi yüzünden böyle bir küçüklük göstermiş olan bir mümin kendini toparlamalı, Allah'a sığınmalı ve gerçek bir müminin tavrını göstererek hatasını telafi etmelidir. İman eden her insan şu ayetin hükmüne girer kardeşlerim. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah onun yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk gönderir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. Maide 54. Ya bunun kıymetini bilirsiniz, kardeşliğin hukukunu gözetirsiniz, birlik beraberlik içinde olur, birbirinizi Allah için seversiniz, Allah için yardımlaşır ve Allah için hatanızı örter, hakka sevk edersiniz. Ya da Allah sizi götürür, hem de hiç sevmediğiniz bir topluluğu getirir, yerinize geçirir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah haktan ayırmasın bizleri. Gönlümüze, içimize Rabbim imanı yerleştirsin. Unutmayalım ki İslam ahlaken yükselmeyi, ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen ilahi emirler malzemesidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dır. Bugün bizlerin Kur'an'dan uzaklaşması veyahut uzaklaştırılması, hadislerden, sünnetten uzaklaşmamız bizlerin bu hale düşmesine sebep oldu. Kurtuluş ancak tekrar Kur'an ve sünnete dönmekle mümkündür kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar peygamber ve şehit değildir. Fakat peygamberler ve şehitler kıyamet gününde onlara gıpta ederler. Ashab hayret ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bunlar peygamber de değil, şehit de değil ama kim bunlar? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, onlar aralarında aile bağı olmadığı halde Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşanlardır. Vallahi onların yüzleri nurdur ve nurdan makamlar üzerindedir. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Bu kadar sohbetin hemen akabinde de insan kardeşlik ibadetinin kıymetini bilmeli ve vaktini boşa geçirmemelidir. Unutmayalım ki kardeşlik de bir ibadettir. Nasıl ki birine gösterdiğin güler yüz ibadetten ve kulluktansa göstermiş olduğun kardeşlik de nedir? İbadettendir. Bunda geç kalmayalım. Kardeşliği bozan her türlü hareketten uzak duralım kardeşlerim. Unutmayalım ki Müslümanlar acıda, huzurda, iyi günde, kötü günde birlik ve beraberlik içinde olmaları dinin nedir? Emridir. Öyleyse bizleri bir araya getiren hak olmalı. Ayıransa nefsani değil ancak dinden irtidat olmalı. Unutmayalım ki herkes imtihanda kardeşlerim. Herkese bakarsan kendi ahiretini doğur. Herkes kendi cennetini imar eder veyahut cehennemini, ateşini yakar. Herkes Allah'ın rıza makamından birinin kendisine verilmesini ister. Ama Kur'an'ı dinleyip kardeşlik yapan, Allah'ın emir ve nehilerini yerine getiren insan ancak o zaman cenneti ne yapar? Hak eder. Sadece demekle bu ne yapmaz? Olmaz. Bugün kardeşlikler bu kadar kötü durumdayken, dostluk yerine düşmanlık varken, elbette bizden sonra gelen insanların da ümidi ne yapar? Kırılabilir. Ama ümitsiz olmayalım. Allah'a güvenelim, ondan korkalım. En azından kendimiz, neslimiz için dua edelim. İhlaslı olalım, çalışalım. Tevhidin hakimiyeti için var gücümüzden, hatta gücümüzü de zorlayalım ve temiz nesillerin ve güzel kardeşliklerin oluşmasına sebep olalım. Allah Subhanahu ve Teala bizlere acısın, rahmetiyle yargılasın. Unutmayalım ki kardeşlerim, toplumda birçok cahiliye inançlar var. Mesela sohbetimin başında da dediğim gibi, mesela benim çocukluğumda kan kardeşliği gibi bir şey vardı. İşte bir bıçak alınırdı, elin bir tarafı kesilir, o da karşıdan kesilir, ikisi birbirine tam oradan yapıştırılır. İşte senin kanın benimkine, benimki sana karıştı, işte biz neyiz? Kan kardeşliğiyiz derlerdi. Ve eski Türklerde kan kardeşliği çok önemliydi ve bu töre olarak yapılırdı. Moğollardan geçmiş ve Şamanist dininin de gereklerinden birisidir. Ve kan kardeşi olan kişilere de hak ve görevler yüklenirdi birbirlerine. Bir tören yapılır ve onlar da bu törende birbirlerine ant içer, yemin ederdi. Bu da birbirlerini ne yapardı? Bağlardı. Kardeşleşme, dostlaşma töreni olarak ant merasiminde kardeş olmaya karar veren şahıslar topluluk huzurunda kollarını çizer ve bunları birbirine bağlarlar. Sonra da bunlar ne yapar? Kardeş olur. Şimdi dinimizde insanın kan içmesi... Aynı merasim devam ediyor şimdi. Tabii. Kalemlerde müsaitlik diye bir sistem var. Onlar da. Kederin karşısında iki kişi karşıya getiriyor. Birbiriyle müsait bir ilan ediliyor. Ömrünün sonuna kadar birbiriyle... Kardeş. Kardeş. Yani... O çocuğunu tuttuklar. Aynı şeyden geliyor değil mi? Evet. Şamanizmde. Kalemlerde şamanizm. Çok değil. Aynı müsaitlik şeyi devam ettiriyor. Dinimizde ise insanın kan içmesi, bir damla da olsa kanı emip yalaması caiz değildir. İslam'da bu çeşit kan kardeşliği diye de bir kavram yoktur. Bunlar ancak şeytanın nesidir? Vesvesesiyle olandır. Yani şeytan insanı hak yoldan çevirebilmek için her yolu ne yapmıştır? Denemiştir. Aynen bu kardeşliği de oradakini alıp kendi kardeşliğini verebilmek için birçok yolları ne yapmış? Koymuştur. Ve bunu da, bu tür uygulamaları da örftü. Bir kutsal bir şeydi. Veyahut da ananeydi gibi insanlara ne yapmıştır? Güzel göstermişlerdir. Allah bizleri dinini anlayıp topluca sarılmayı ve hakiki kardeş olmayı nasip etsin. Evet. Dedik ki sohbetimizin başında ensar ve muhacirlerin arasındaki kardeşlik bizim için en önemli numunelerden bir tanesi. Hatta belki de tek numune diyebiliriz. Onlar kendi aralarında öyle bir kardeşlik kurmuşlar ki hicret öncesi müşriklerin eza ve cefalarına karşı koyma ve Müslümanların daha güçlü olmalarını sağlamak için birbirlerine hep ne yapmışlar? Yardımcı olmuşlardır. Ve malda olsun, birbirine nasihatte olsun, yardımlaşmada olsun, hiçbiri birbirini yardımsız ne yapmamış? Bırakmamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı üzerine meydana gelen ensar ve muhacirlik arasında hak, eşitlik ve miras konusu dahi ta inen ayete kadar, Enfal'de 75'e kadar bu hala ne yapmış? Devam etmiştir. Evet, öyle olmuş ki kardeşlerim, ensar, muhacir kardeşleri özellikle maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere arazilerini ikiye bölmüşler. Hatta eşlerinden birini boşayarak muhacir kardeşine nikahlamak üzere vermeyi bile teklif etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tesis ettiği bu kardeşlik, ensar ve muhacir zamanı bile eşit kullanımını temin etmiş ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ı kardeşlerinden biri dinlerken bir başka kardeşi ne yapmış? Gitmiş. Dünyalık iaşesini kazanmış. O gelmiş dinlerken öbürü gitmiş ne yapmış? Çalışmıştır. Yani o kadar dayanışmaya kadar ne yapmış? Götürmüş. Bugün var mı? Birini ilme göndersek onun iaşesini çeken var mı? Ama bir çocuğunu en büyük üniversite veyahut özel okullarda yetişmek için insan ne yapıyor? Her türlü varını yoğunu kullanabiliyor. Allah hepimize hayır versin. O ensarın, muhacirin kardeşliğini Rabbim bizlere de nasip etsin. Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisi selam dedik. Bakın, selamın üzerinde şöyle duracak olursak kardeşlerim, o kadar önemi var ki, selam, kardeşliğin de aynı zamanda neyi? Bir göstergesi dedik. Geçmiş ümmetlerde iki tane haslet var. Size de sirayet etti. Kindarlık ve haset. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor Aleyhisselatü Vesselam. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Demek ki selam kardeşliğin göstergesi. O yoksa cennette yok, kardeşlikte yok. Selam, selime fiilinden gelen bir mastar. Sözlükte kurtulma, selamette olma, güven, barış, ayıp ve kusurlardan uzak olma manasına gelir. Allah'ın ismi olarak baktığımızda ise Esma-ül Hüsna'da geliyor. Selam, Allah'ın güzel isimlerinden birisi ve kendisi her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğu gibi başkalarına da barış, esenlik veren anlamına geliyor. Şimdi namaz bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahümme entes selamu ve minkes selam demiş. Neden? Ey Allah'ım sen selamsın, selam da sendendir. Yani esenlik ve kurtuluş olarak selam söylenmiş. Kur'an'da selam kelimesi esenlik, kurtuluş her türlü tehlikeden uzak manasında. Yine ayetlere bakıyorsun, cennette de insanlar birbirine selam, selam, selam diyor. Yine Allah'ın rızasına uyanları Kur'an ve Aleyhisselatü Vesselam'a selam yollarına ulaştır ve insanları kendi izniyle karanlıktan aydınlığa çıkar diyor. Yani Rabbimiz bütün insanları selam yurduna davet ediyor. Selam yurduysa neresi? Ancak cennet. Ve müminlerin birbirine selam vermesine baktığımızda Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır selam. Böylelikle kendilerine ulaştığı selam halini Müslüman kardeş içinde isteyecek, onların yeryüzünde ve cennette selam yurdunda olmaları için ne yapacak? Dua edecek. Yani selam aslında çok büyük dualardan, çok tesirli dualardan da nedir? Biridir. Ama maalesef Müslümanlar bunun kıymetini ne yapmazlar? Bilmezler. Aynı zamanda selam her şeyden önce Müslümanların da bir neyidir? Alametidir, şiarıdır. Müminler birbirine selam vererek tanışırlar. Birbirinden ancak selamla emin olurlar ve birbirine ne yaparlar? Dua ederler. Bir mümin bir mümine selamun aleyküm veya esselamu aleyküm derse selam senin üzerine olsun. Selam üzerine olasın, selamette olasın diye ne yapıyor? Dua ediyor. Ve aynı zamanda ne oluyor? Benden salim ol, benden sana zarar gelmez. Böylece müminler arasında dostluk, kardeşlik, güven de ne yapıyor? Otomatikmen oluşuveriyor. Ve Kur'an'da selam hidayete uyanların üzerine olsun. Yani müminler Allah'ın hidayetine kavuşan insanlardır. Öyleyse selam onların hakkıdır. Yine bakıyorsunuz ayetlerde evinize girdiğinizde bile selamsız ne yapmayın? Girmeyin. Evin de sakinleri vardır diyor. Geldiğinde eşinize, çocuğunuza nereye olursa olsun selamsız ne yapmayın? Hareket etmeyin. Evet. Selamı selamu aleyküm veyahut selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde de ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Evet. Demek ki selamın Müslümanın üzerine neymiş? Çok çok önemi varmış. Evet. Maalesef selamı anlamayan, selamın hakkını yerine getirdiği görevleri bile anlayamayan, kendini Müslüman zannedip de başkalarını kafir zanneden o kadar ahmaklar vardır ki, o kadar kıt görüşlü, akılları kıt, merhametin eseri olmayan insanlar vardır ki, sadece kendilerini Müslüman görür, başkalarının hidayete muhtaç olduklarını düşünmezler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, onlar diyor cehennem köpekleri. Yaşları genç, hülyaları bozuk, puta tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar diyor. İşleri güçleri budur bunların. Okun yaydan çıktığı gibi ne yapar? Dinden çıkarlar. Yani Müslümana kafir diyebilmek için her türlü yolu ne yaparlar? Denerler. Yani Allah'ın selamını dahi söylemekten nedir? Acizdirler. Acizdirler çünkü ve aleyküm selam dese kendisi de esenlik içinde olacak ahmakın. Biz veririz. Biz veririz. O almazsa zaten lanete uğrayacaktır. Al. Zaten o selamı almamakla ne yapacak? Belaya uğrayacak. Yani en büyük nankörlük Allah'ın selamını ne yapma? Almamaz. Burada bir ara verelim inşallah. Sahur yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etûbü ileyke. Velhamdülillahi Rabbim. Tabii. Selam verildi mi alınmalı. Ki aleyhissalatü vesselam namazda bile selamı almıştır. Yani elini kaldırmış ve indirmiştir. Cafer diyor ki ben diyor Habeşistan'dan geldim. Allah Resulü namaz kılıyordu diyor. Ben ona selam verdim diyor. O diyor selamımı almayınca benim çok ağrıma gitti diyor. O sağ elini diyor dirseğine kadar kaldırdı ve indirdi diyor. Namazdan sonra diyor geldiğimde namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti indi de ben onun için sesli almadım diyor. Çünkü daha önce namazdayken İslam'ın ilk başında biz diyor namaz kılarken arkada oturur bağdaş kurar birbirimizden selamun aleyküm, aleyküm selam muhabbet ederdik diyor. Yani demek ki insanlar ilk zaman böyle alışmış. Ama daha sonra namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti inince Bakara'daki artık sadece kalkıp iniyor. Yani namazda bile alınıyor yani sessiz ama alınıyor. Onun için selamın çok şeyi vardır. Tabii almış olur. Böyle kaldırılıp indiriyorsun işte. Öğrenmiş olur. Namazda mı? Söz yok. Evet. Kardeşler hepinize aleyküm selam ve rahmetullah. Hakkınızı helal edin. Oduya pek bakamadık. Siz buyurun. Devam edin. Biz bir sahur yapalım.